ब्रीफ में बताया कि हम सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, वो एक से अनेक तक की बात हो रही है, और उसमें ये भी हमको समझ में आना जरूरी है कि जो स्वधन मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, और वो स्वधन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो अभी परधन के जीने की जो डिजाइन बनी हुई है, ऐसे परधन पूर्वक एक से अनेक तक दुखी हैं, असम्मानित हैं, अपमान को झेल रहे हैं, तो पूरा स्वधन का स्वरूप क्या निकल के आता है, सम्मान का एक साथ जुड़ता कैसे है, और उसकी एक यात्रा है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं, और कैसे हम मानव होकर जी पाए, धन के मुद्दे को लेकर, तन के मुद्दे को लेकर, नीति के मुद्दे को लेकर, मूल्यों को लेकर, अपने में किस प्रकार से हम एक मानवीयता के साथ खड़े हो जाएं, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें समझने की बात कल से हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि स्वधन, ये स्वधन की कल्पना को डिजाइन में ले जाने की जरूरत है। ये नहीं कि एक आदमी अकेला अपना करता रहे। हमारे जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हमारे डिजाइन हैं, फाइनेंशियल्स, इन सब जगह पर अब सम्मान को हम ऐड करेंगे ताकि हर आदमी सम्मानपूर्वक जी सके। आवाज ज्यादा हुई क्या आप लोग? ठीक है। हाँ या एक प्रश्न। हाँ तो प्रश्न को एक मिनट बाद लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से क्या हुआ कि हम जो अभी जब हम एजुकेशन की और व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो मानव का सम्मान को अब अकेले अकेले जूझने की जरूरत नहीं है, उस मानव के सम्मान को एजुकेशन में डाल देने का, और मानव के सम्मान को व्यवस्था में डाल दो। इस प्रकार से ये जो व्यक्तिवादी विधि से जो हमको सम्मान होना और विश्वास पाना और ये जो हम जूझ रहे थे, इसकी जरूरत ही नहीं है। इतना सुंदर काम कि ये सम्मान विश्वास स्नेह को हम समझ पाते हैं, तो इनको हमारे जो डिजाइन है वो डिजाइन में डाल देने का, तो अनेक मानव एक से अनेक तक सबको मिलने वाली बात है। अब लोगों में ग्रोथ होने की बात शुरू बचती है, लोग धीरे धीरे धीरे उसके साथ ग्रोथ होते रहता है, चलता रहता है कार्यक्रम। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ये सारा जो कुछ भी अच्छा के नाम पे जो कुछ भी अभी तक भोगे हैं हम लोग, ये किए हैं, वो सब व्यक्तिवादी विधि से कर रहे हैं, है ना। जबकि अपने को चाहिए व्यवस्था, तो व्यवस्थावादी विधि यदि दृष्टिकोण हमारे में खड़ा होता है तो हम इन सभी चीजों को समाज में एजुकेशन के स्वरूप में डाल देते हैं और जीने के स्वरूप में बना देते हैं, तो एक से अनेक अनेक जो है वो उस प्रकार से सम्मानपूर्वक जी सकते हैं। तो ये जो मेरे को अपने सम्मान की लड़ाई, विश्वास की लड़ाई, स्नेह की लड़ाई, अब ये सब बातों का कोई मतलब निकलता नहीं है ना। तो नागराज जी जहां तक काम किए वो व्यक्तिवाद का आखिरी स्टॉप है, फुल स्टॉप, उसके आगे जो है व्यवस्थावाद है। तो नागराज जी के अगर दो साइड देखेंगे तो उनका एक साइड क्या है, व्यक्तिवादी के साथ है, दूसरा साइड क्या है, जहां से अनुभव हो गया, अनुभव का प्रमाण आ गया, वहां से व्यवस्थावादी हो गए। अब एक को जो कुछ मिला, अभी याद करिए संस्कार के बारे में बताया था, जो कोई एक आदमी को कर्म किया उसका जो फल है वो पूरी मानव जाति को मिल रहा है, यही संस्कार है। तो एक का किया है जब तक दूसरे को मिलेगा नहीं, मानव जाति को मिलेगा नहीं, जब तक संस्कार हुआ नहीं। तो नागराज जी ने जो कुछ किया, अब हम सोचे हम भी व्यक्तिवादी विधि से मेरा घर कैसे चलाऊं, मैं ये क्या कर लूं, वो क्या कर लूं, ये जो मॉडल है ये मॉडल ही ठीक नहीं है, ये अपने को समझ में नहीं आया, तो अपन उलझते रहते हैं, उठपटांग काम करते रहते हैं। तो अब व्यवस्था विधि से चलने की बात है, कैसे हम अपने मॉडल्स को, ये जो भी मॉडल आया इसको जीने के मॉडल्स के साथ जोड़ देते हैं, शिक्षा और व्यवस्था में इन सारे सिद्धांतों को जोड़ देने के बाद उसमें एक से अनेक उसमें आराम से जिएंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट लेवल के मॉडल्स पे काम होगा। नागराज जी एक प्रकार का मॉडल, हम सोचे हम वही वाला मॉडल कॉपी करेंगे, वो कॉपी नहीं करना है, वो समझ के अध्ययन करके वो मल्टीप्लाई होगा, बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, मैं अपना घर चलाऊंगा, वो थोड़ी मुद्दा है, वो तो चला लिया यार, तो हजार साल चला रहे थे, इस विधि से भी चला लिए थे, कौन सी उपलब्धि है। अभी हम क्या मानते हैं, स्वावलंबी होने का मतलब अपना खर्चा चला लो भैया और है ना अच्छे तरीके से चलाओ। अरे कुत्ता भी स्वावलंबी है, तो फिर हमारे स्वावलंबन का क्या मतलब निकलता है, हम अपने गाय पाल लिए, कुछ अपना कर लिए, कुछ कर लिए और अपना पेट भर लिए जी, अभी हमारे लिए वो मुद्दा ही नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है सामाजिकता है। हम सामाजिकता के साथ स्वावलंबन की पहचान कर पाए, है ना, तब क्या निकलेगा, सारे डिजाइन की बात होंगी जिसमें कि हमको इन सिद्धांतों को समझ के उसको उसके आधार पर काम करने की जरूरत है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पुनः वही व्यक्तिवादी विधि से मैं और मेरा परिवार, जिस आदमी का टोटल कार्यक्रम मैं और मेरा परिवार है उस आदमी का कुछ भी नहीं भला होने वाला, कुछ भला नहीं हो सकता उसका, जिसका जिसने ये सोचा कि मैं और मेरा परिवार भला, एक्चुअली उसका कुछ भी भला नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। न्याय विधि से चलेंगे तो एक आदमी को अनुभव हुआ तो वो कैसे मानव जाति को उपलब्ध हो जाता है ना। छोटी सी बात है, कोई हमको अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है, कोई हमको पहले अनुभव पे काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी सिद्धांत अभी समझ में आ गए, जागृत मानव ने बताया कि भाई ये अस्तित्व में ये मानव का ऐसा ऐसा रोल है, ये काम होता है, इस प्रकार दिया जाता है, उसको हम ठीक ठीक समझ सकते हैं एजुकेशन विधि से, वो बहुत ट्रांसपेरेंट बात है, कोई रहस्य नहीं है ना। जो कुछ एजुकेशन में बताया नहीं जा सकता, ऐसे अनुभव का हम क्या करेंगे? नहीं जी, वो तो कोई रहस्य में साक्षात्कार बोध अनुभव होना है, ऐसे रहस्यात्मक साक्षात्कार बोध अनुभव का कुछ होने वाला नहीं दुनिया में। तो ये बहुत ठीक ठीक हमको समझ में आने की जरूरत है कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट साफ सुथरी बात है। सम्मान हर मानव को चाहिए, तो सम्मानजनक व्यवस्था, आज ऐसी व्यवस्था है क्या सम्मानजनक? आज तो हर जगह अपमानजनक ही व्यवस्था है। तो सम्मान अगर समझ में आता है तो ये सम्मान की यात्रा है। एक आदमी को अनुसंधान हो गया, तब ये नहीं कि हर एक आदमी उसको अनुभव करेगा, है ना। अनुभव का बिंदु उसमें समाया ही हुआ है, अनुभव से दूर नहीं है हम, है ना, उस अनुभव की रोशनी में तो बात ही कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभव के साथ समझ के जीने की बात हो रही है। अनुभव की रोशनी में समझना और समझ के जीने का पूरा कार्यक्रम हमको समझ में आ जाए तो हमारा भला हो, ठीक है ना। बात इस विधि से ये सब काम हो सकता है, इसको आराम से समझा जा सकता है। स्वाभिमान का मतलब जो सम्मान समझ में नहीं आया तो अपनी इज्जत बचाओ। सम्मान एक अकेले का नहीं है, मानव जाति का सम्मान होगा, एक का होगा तो सबका होगा, क्योंकि मूल्य है। मूल्य का मतलब होता है यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब होता है कि जीवों में जो नहीं है वो मानव में है, और वो मानव में है तो सबके साथ लागू हो सकता है। स्वाभिमान मतलब अपना अपना इंडिविजुअल इज्जत बचाओ। तो हम इज्जत बचाओ प्रोग्राम में लगे रहते हैं, खतरे में जीते रहते हैं, इज्जत बचाने के लगे रहते हैं, कल को संकट ना हो जाए कुछ उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस विधि से अगर हम सोचते हैं तो ये कहीं पहुंचता नहीं है, इसमें न्याय की कोई दृष्टि ही नहीं है, ये तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि है कुल मिलाकर, है ना। तो न्याय की दृष्टि मानव जाति की अविभाज्यता, उसके एंगल से सारी बात हमको समझने की बात बनी, ठीक, ये बात समझ में आती है। तो अब ये स्वधन पूर्वक जीना मतलब स्वश्रम पूर्वक जीना, और ये एक से अनेक तक जीए बिना होने वाला नहीं। जैसे आज ही हम बहुत सारा चीजें हम भी यहां बैठ के बहुत सारा बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम बाजार से ला रहे हैं, और बाजार से ला रहे हैं तो बाजार के तो कोई नियम ही नहीं है ऐसे, तो वो तो कहीं ना कहीं परधन शोषण से आ रहा है। आज जो ये बिजली जल रही है यहां पर, वो भी शोषण चल रही है ना। तो इसका मतलब निकला कि एक अकेले का कार्यक्रम नहीं है ये, एक अकेले को समझ में आ जाए, समझने के बाद हम अपने को उसके लिए तैयार कर पाए और इस पूरे कार्यक्रम में चलेंगे तो वो एक जगह जाकर पहुंचेगा जहां पर कि हम सम्मानजनक जी रहे हैं भैया, ये पता चलेगा। धरती को बर्बाद करके है ना हम अपने घर में उजाला करते हैं, ये हमारे लिए सम्मानजनक है? धरती को गर्म करके हम कमरा ठंडा करते हैं, हमारे लिए सम्मानजनक है? ये बिल्कुल सम्मानजनक नहीं है। लेकिन आप अकेले क्या करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि हम अकेले है ही नहीं, जुड़े हुए हैं हम लोग साथ में। ठीक है, हमने ऊपर अभी इसके ऊपर लगा दी सोलर पैनल और मान लेते हैं कहने के लिए कि हमारा हो गया जी, लेकिन क्या मानव जाति में हो गया, है ना। तो ये भी नहीं समझ में, ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि ये ऐसे हो नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अब कैसे हो उसके लिए काम करने की जरूरत है। अगर ये जरूरत हमको समझ में आती है तब क्या करेंगे? ये सारा जो भी अनुभव के आधार पर कहा गया, सुना गया, बोला गया, देखा गया, समझा गया, ये सब को शिक्षा और व्यवस्था में इंट्रोड्यूस करने की बात है, ठीक। तो अब एक से अनेक सम्मान पूर्वक जिएंगे। जैसे यहां पर एक मॉडल बना, उसमें सबका सम्मान सुनिश्चित है। अभी ये नहीं कि उसको बहुत समझदार होकर सम्मान पाने वाला है, यह सम्मान तो सबको चाहिए, और वो हर एक आदमी के लिए कर्म स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर सम्मानजनक जीने का डिजाइन बनाते। जब एक आदमी को समझ में आके इतना कर सकते हैं तो हम सबको समझ में आने के बाद हम कितना कर सकते हैं, ये बात अपने को समझनी है। तो मेरा भला कैसे हो जाए ये मत सोचिए, मेरे परिवार का भला कैसे हो जाए बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जो सोचता है मैं और मेरा परिवार का भला, उसका कुछ भी भला नहीं है, क्योंकि मानव सामाजिक इकाई है और हम मानव जाति अविभाज्य हैं। इसी की शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा क्या है? और कि बालक को पता चले कि वो अकेला नहीं है, है ना, जबकि पूरी शिक्षा बता रही है कि आप अकेले हो, इतनी भीड़ में भी आदमी अकेला होकर जी रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो इस विधि से ये सम्मान विश्वास स्नेह ये कैसे हम एक मानव जाति की अविभाज्यता के साथ मिलकर चल देते हैं, ये सब देखने समझने की बात है। ठीक है ना? ये बात अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं महाराज, सबके भले में ही आपका भला लगे रहो। मेरा भला हो गया जी, उसमें सबका भला हो जाएगा, ऐसा कोई डिजाइन बनता नहीं। हमने कोई तरीके निकाल लिए, हमारी गाय दूध देने लगी जी, हो गया जी हमारा स्वधन हो गया जी, है ना? क्योंकि वो इतना तक पर्याप्त नहीं है, आवश्यक जरूर है वो भी, लेकिन वो पर्याप्त बिंदु नहीं है जहां पर कि हम रुक जाएं। और उससे कुछ निकल के आ रहा है ऐसा भी नहीं है, निकल के तो ये आ रहा है कि आप उस प्रकार से काम करें कि सबके लिए कैसे जुड़ जाते हैं, है ना? तो यदि कोई चीज मेरे लिए ठीक होती है तो उसका प्रमाण यही कि सबके लिए ठीक होना चाहिए। यदि सबके लिए ठीक नहीं हो पाई तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, कुल मिला के समझ में आना चाहिए। ठीक है ये बात? यहां तक ये कल तक जो बात हुई उसमें ये समझ में आया? अब आगे की और बातें हैं, देखते जाएंगे समझते जाएंगे। तो ये एक दृष्टिकोण हमारे में बने, है ना? कि जैसे कल पूछा किसी ने कि भाई FD करें कि नहीं करें, मैं बोला करना ही पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां जब परंपरा में कोई विश्वास ही नहीं है, है ना, और व्यवस्था नहीं होने से आदमी भयग्रस्त ही रहता है, तो आदमी FD नहीं करे तो क्या करे? तो उन लोगों ने जिन्होंने नहीं करी उनके तो और बुरे हाल है, तो आदमी करेगा करेगा, अब उनको आप कितना भी बोलोगे तो भी करेगा, है ना? तो वो दुरुपयोग है लेकिन करना ही पड़ेगा, आदमी मजबूरी में दुरुपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब विश्वास का कोई जगह ही नहीं है। हम पूरी व्यवस्था में कहां विश्वास को जगा पा रहे हैं? पूरी व्यवस्था में विश्वास नाम की कोई चीज है? कोई विश्वास नाम की चीज नहीं है, इसलिए आदमी क्या करेगा, है ना? अब तो बच्चों के साथ भी विश्वास नहीं बना, क्योंकि करियर को संभाले या माँ बाप को संभाले, तो करियर के लिए जाता है तो ये होता ही होता है। कामना अच्छी रहती, ये भी नहीं करें कि सारे बच्चे अपने माता पिता का बुरा सोचते हैं, सोचते हैं अच्छा है, लेकिन कर क्या पाते? तब क्या निकला? क्या जो कुछ भी हम FD बना कर रखे हैं वो इसीलिए कि वो मजबूरी है हमारी। ठीक, क्या मजबूरी थी? क्योंकि व्यवस्था नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं है, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि व्यवस्था कैसे हो, विश्वास कैसे हो, इस पे काम कर सकते हैं, है ना? और अब क्यों कर सकते हैं अपन ये काम? क्योंकि अपने पास एक अनुभव मूलक विचार आ गया जो कि कंप्लीट है। ऐसे कंप्लीट प्रपोजल के साथ अपन विश्वास से संपन्न होते हैं पहले, और व्यवस्था के लिए काम करते हैं। परिवार मूलक व्यवस्था बनाते हैं। कौन सी व्यवस्था बनाते हैं? ऐसे परिवार मूलक व्यवस्था में भय खत्म हो गया, ऐसे परिवार मूलक व्यवस्था में भय खत्म हो गया। जैसे अभी इतनी जल्दी काम खत्म होता है, मैं देखा अभी एक परिवार है हमारे यहाँ, वो आया तो उसने पहले अपना ये किया कि भाई एक कुछ भी एक अमाउंट जो है ना आपने रख लिया कि भाई इतना तो अपने को चाहिए रहेगा, और बाकी तो लगा दिया जी। थोड़ा विश्वास आया, थोड़ा लगाया, है ना, थोड़ा बचा के रखा। साल भर नहीं होता है, डेढ़ साल नहीं होता, आदमी रहता है यार ये तो बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम, तो और आगे बढ़िया ही होता जा रहा है। अब उसके अंदर और विश्वास आता है, बोलता है हमको, बोलता है भैया क्या करें इसको रख रखे अपन ने, बोले अभी रखे यार देखेंगे जब मौका आएगा। तो आदमी में जैसे जैसे विश्वास की तरफ हम गति करते हैं और विश्वास संपन्न होते हैं। क्यों कर पा रहे हैं ये? पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे ये भी ध्यान रखो। पहले इसलिए नहीं कर पा रहे कि मानव का कोई अपने पास कोई अता पता ही नहीं था, मानव का अध्ययन ही नहीं हुआ था, तो और विश्वास मानव को चाहिए। और जब मानव में विश्वास की पहचान नहीं हुई तो व्यवस्था में विश्वास कहां से करेंगे भाई? और ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे जिसमें विश्वास हो सके। तो अब ये काम अगर समझ में आया तो यहां से एक काम शुरू हो गया जहां पर कि एक व्यवस्था विधि में जीने के स्वरूप में अपन खड़े हो गए, एक मॉडल हो गया। ये मॉडल में अब विश्वास अपने आप ही अर्जित होते चले जाता है ना। कैसे हो गया? तो कहीं से तो शुरुआत करना पड़ता है, एक विश्वास करना पड़ता है। क्या विश्वास किया भाई? तो जागृत मानव जो कह रहा है उस पर अपने को भरोसा हुआ, तो अपन अध्ययन करने लगे। अपना अध्ययन हुआ तो अपने पे थोड़ा भरोसा हुआ, अपने अध्ययन होने से अपन किसी को बताने लगे तो लोगों में भरोसा हुआ, लोगों में भरोसा हुआ तो विश्वास बना, तो आप मिलकर कुछ तन मन धन को लगाए तो और लोग जुड़ गए, काम शुरू हो गया। इस प्रकार से विश्वास की यात्रा हम करते चले जाते हैं, है ना? तो सारी हमने इन्वेस्टमेंट करके इसीलिए रखी थी कि क्योंकि कोई था ही नहीं हमारा आगे पीछे। अभी ये समझ में आ गया कि आगे पीछे नहीं होने का एकमात्र कारण है ये नहीं कि जेनेटिकली है, बल्कि कारण इतना सा है। आवाज आता है? हाँ जी, हेलो हेलो, ठीक है अभी? हेलो तो लेफ्ट राइट का बटन दबा दो, वो वाला उससे हो जाएगा। हेलो हेलो, हुआ नहीं हुआ? तुम्हारा ट्रेनिंग कब करना है बताओ, बिना ट्रेनिंग के तुम कब तक बैठोगे इस पे? हेलो, यहाँ आवाज नहीं आ रही है। वो जो माइक का कौन सा हमारा, हाँ तो उसमें कोई आकार बना गया, उसको 1-2 दबाओ। नहीं, 1-2 वाला दबा दो, ये वाले को बढ़ाओ। अरे रुको मेरी भाई, इधर देख ले जरा। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आ गई? नहीं नहीं, ये आपका चैनल में प्रॉब्लम आ गया है, इसमें मॉइस्चर है, तो वो तो लेफ्ट की आवाज को राइट में डाल दिया है इमरजेंसी में। हेलो, अच्छा वो कुछ है ना, ये खुला रहता है ना दिन भर, में ढाक के गया था आज इसको, तो उससे होता है, इसमें डस्ट नहीं आना चाहिए। चले, इस विधि से क्या हो गया? अब ये बात पूरी भरोसे की बनती चली जा रही है। यदि जागृत मानव पे भरोसा हुआ तो आप में अध्ययन होगा, आप में अध्ययन हुआ तो आपकी कोई समझ बनेगी, समझ बनेगी तो पुनः भरोसा होगा, समझ बनेगी भरोसा होगा तो उस भरोसे को व्यक्त करोगे, समझ को व्यक्त करोगे तो लोगों में अध्ययन होगा, उनमें अपने में भरोसा बनेगा। इस विधि से हम फिर धीरे धीरे धीरे ये विश्वास के साथ खड़े होने का कार्यक्रम बनाते हैं, है ना। जिस प्रकार से हजारों साल में हमने अविश्वास किया, कराया, धोखा दिया, लिया, ठीक उसी प्रकार से अब विश्वास का कार्यक्रम चालू होता है। तो ये पूरी मानव जाति में विश्वास को अर्पण करने की बात बनती है, कोई एकदम आवेशित होकर कोई निर्णय करने का मुद्दा नहीं होता है इसमें, है ना। तो क्या निकला कि जो कुछ भी हमने भविष्य में इसीलिए रखा था भविष्य निधि के रूप में क्योंकि भरोसा नहीं था, वो भरोसे का जो राशि है हम लगाते हैं और उसी से चीजें खड़ी होती है, नहीं तो होंगी भी नहीं। और आदमी आदमी के साथ हो जाए तो पैसे की डिपेंडेंसी खत्म, और आदमी आदमी के साथ नहीं हुआ तो पैसे पे डिपेंड रहेगा, और पैसे पे डिपेंड रहेगा तो एक समय के बाद पैसे भी लोग छीन के लिए भाग जाएंगे। तो जिस प्रकार से हम अभी FD करा के बैठे हैं वो बैंक वाले खा जाएंगे। आपकी जितनी बैंक है आपको पता है किसी भी दिन घाटे, ये सब घाटे में चल रही है, किसी भी दिन ये बंद हो सकती है, क्या करोगे? और सरकार ने जो आश्वासन दिया है आपको, आपको पता है कितना दिया है? 7% ऑफ वॉट एवर यू डिपॉजिटेड एल्स मैक्सिमम क्या 1 लाख। सपोज यू डिपॉजिट 10 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, तो मैक्सिमम 1 लाख की गारंटी है, ठीक। और ये किसी भी दिन बैंक बंद हो सकती है, कभी भाग सकते हैं, क्योंकि ये सब, ये सारा सिस्टम ही घाटे का सौदा है। जिसको प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहे थे एक्चुअली देखने गए तो घाटा घाटा घाटा है, क्योंकि एक दूसरे को टोपी बना रहे हैं, तो फाइनली गड्ढा करते जा रहे हैं, और सब पूरा देश ही कर्जे में, तो बैंक कहां चली जाएगी, है ना। तो इस विधि से आप आश्वस्त होने के लिए जो कुछ भी करते हो वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन मजबूरी आदमी क्या करे, तो सोने में इन्वेस्ट करें लोग पूछेंगे, ये पूछेंगे, बैंक में नहीं करे तो सोने में कर लो भाई। हम कह रहे हैं सोने में मत करो, जागने में करो, है ना। अब जाग जाओ भैया, वैसे भी क्या होने वाला था उसका निश्चित नहीं है। इधर कम से कम कोई निश्चितता की बात तो शुरू हुई, निश्चितता पूर्वक जीने वाला कोई आदमी तो दिखा, उसके आचरण पे हमको भरोसा तो हुआ, तो आगे चलो भरोसे के साथ भरोसे को जोड़ते जाते हैं। यदि ये भरोसे के साथ भरोसे को जोड़ते चले जाएंगे तब तो हम एक विश्वासपूर्वक जीने की परंपरा बना सकते हैं। और इसमें धोखाधड़ी का कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास भी वही नियम सिद्धांत है जो मेरे पास है, आप दोनों के बीच में है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पूरे कार्यक्रम में धोखा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक परिभाषा कॉमन दे दी गई है, कॉमन परिभाषा होने के बाद धोखा हो ही नहीं सकता है। तो आदमी धोखा पहले भी देना नहीं चाहता था, परिभाषाएं हमारी जागृत नहीं थी, कॉमन नहीं हो पाई, जागृत नहीं थी इसलिए कॉमन नहीं हो पाई। सुन रहे पारक दीदी? नहीं सुन रहे, उधर जाके पीछे जाके बैठो। हाँ क्या? तो आदमी आदमी के साथ धोखा पहले भी देना नहीं चाहता था, आदमी आदमी के साथ धोखा देना पहले भी नहीं चाहता था, क्यों हुआ धोखाधड़ी? क्योंकि परिभाषाएं है ना अपने में पूरी नहीं पड़ी, ठीक है ना, बात परिभाषाएं जागृत नहीं थी। तो सम्मान का मतलब आपका कुछ, हमारा कुछ, हम अपने सम्मान के लिए काम करने गए, आपको मजा नहीं आया, आप अपने करने गए, हमें मजा नहीं आया, इस प्रकार से फंस गया मामला। तो ये हमको समझ में आ जाए, ये हमको समझ में आना जरूरी है कि मानव जो है वो धोखा देना नहीं चाहता है, और धोखाधड़ी का कुल कार्यक्रम परिभाषाओं का अस्पष्ट होना है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप में विश्वास आ जाता है कि आप किसी के साथ भी चलेंगे, बीच में ब्लैक एंड व्हाइट में परिभाषा रख दो भाई, दोनों इसका पालन करते हैं महाराज, क्योंकि जागृत परिभाषा सबको स्वीकार होती है। इतने हो सकता है कि कम पड़ जाते हैं, गलती करेगा कम पड़ गया तो ठीक है, उसको हम सहयोग करेंगे, आगे और बढ़ जाएगा जी। तो अब धोखाधड़ी का चांस ही खत्म हो गया जी इस पूरे कार्यक्रम में हमारे अनुसार। क्यों? क्योंकि धोखे का मूल कारण आप कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो, वो कुछ और उम्मीद लगा के बैठा है, वो अपने सुखी होने के लिए काम कर रहा है, आप अपने सुखी होने के लिए काम कर रहे हो, दोनों का सुख परिभाषित ही नहीं है, उसमें समानता ही नहीं है, इसलिए जाके जो कुछ कर रहे हैं उसका नाम धोखा बन गया। इस विधि से कितने बढ़िया से ये विश्वास के साथ विश्वास की ईंट लगा के कैसे हम एक परिवार और एक पूरी व्यवस्था तक पहुंचते हैं, और ये जो विश्वास पूर्वक जीने की व्यवस्था बनती है इसमें हर बालक, हर बड़ा, हर बुड्ढा, है ना, धनी निर्धनी जो भी है वो सभी विश्वास पूर्वक जी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, है ना। क्योंकि सुख सुनिश्चित हो जाने के बाद ही बाकी सब चीजें सुनिश्चित होती हैं। जब तक सुख ही सुनिश्चित नहीं हुआ तब तक बाकी सब चीजें खतरे में बैठी हुई हैं, और ऐसे खतरे में बैठे हुए सभी लोग डरे हुए, सहमे हुए, परेशान, घायल दिखाई देते हैं जी। ये बात ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे सर? तो ठीक रहा, ये एफडी वाला मामला सेटल हुआ, ठीक है जी। हाँ जी भैया, कल जो बात परंपरा में एफडी कर दो, मजे करोगे, कहीं डूबेगा नहीं। हाँ भैया, कल की बात से रिलेटेड एक बात है। एक मिनट दीजिए, आ रहे हैं। हेलो, नहीं अब चालू हो गया, पहले चालू नहीं था। कल की बात से रिलेटेड है। ये जो दवाइयाँ की उपलब्धि कैसी होगी इस सिस्टम में? इस सिस्टम में ये जो डिजाइन जो बनने वाला है आगे, तो इसमें जो मेडिसिन की उपलब्धि कैसी होगी, जो इमरजेंसी लगता है? ठीक बात, जो इमरजेंसी मेडिसिन अभी बाजार में मिलती है, पता है आपको, जो इमरजेंसी मेडिसिन मिलती है उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, किसी को आइडिया है? इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में आप लोग थोड़ा जागृत हो जाइए, खाली इतना परसेंट है, एक रुपए की दवाई 30,000, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसमें मार्जिन इतना सा, छोटा सा मार्जिन, है उससे मौत सस्ती, दीदी बोले उससे तो मौत सस्ती। और अभी इसके पीछे कितना बड़ा जाल है, और वो हम तो ये मानते हैं अज्ञानतावशी हो रहा होगा, काय को चालाकी मानो, है ना, वो सारा कहानी है ही, उस पर तो अभी शुरू करेंगे, दिन भर बातें करना पड़ेगी। दूसरी बात, आदमी तनाव में ज्यादा बीमार होता है या समाधान में बीमार होता है, बताओ, है ना? चाहते कि बिना करेंसी के। अरे दीदी थोड़ा समझो जरा बात को, बिना करेंसी अभी भी क्या होता है, दवा कोई बनाता है आपको मिलती है, बीच में लूट खसोड़ होती है, उसका नाम करेंसी है। तो दवा तो हमको चाहिए होती है, दवा नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, तो दवा तो चाहिए होती है। दवाइयों को अभी जो बनाने वाला किस प्रकार से आपका टोपी बनाता है वो एक अलग कहानी है। फिर एक और ये भी कारण देखना पड़ेगा कि आदमी जब समस्याग्रस्त होता है तो ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है, बीमार ज्यादा होता है ना। अभी यहां पर मेडिकल चेकअप के क्या, मैं नहीं मानता कि ये परमानेंट निर्णय है, अभी और बहुत सारा काम करके देखना है। यहाँ पर हमारी डॉक्टर दीदी, उन्होंने क्या किया कि एक पूरा यहाँ पर कैंप लगाया, और जो प्रौढ़ लोग और वृद्ध लोग हैं उनका पूरा चेकअप हुआ। जान का बड़ा आश्चर्य निकला, जो डेटा आया, अभी जो डेटा है वो ये आया कि एक को भी वो प्रॉब्लम नहीं है जो लाइफस्टाइल डिसीज होती है, वो एक भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर रहने वालों को, जबकि ये तो बहुत थोड़ा सा भी लोग समय हुए हैं, जैसे डायबिटीज है ना, ये वो फलाना फलाना, जो जितने भी लाइफ स्टाइल्स के कारण जो डिसीज खड़ी होती है वो एक भी नहीं, जबकि हम लोग तो बहुत अभी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ऐसा काम भी नहीं करे, समाधान पे ही पहले काम करे। तो एक छोटा सा अभी अभी ये नहीं कह सकते कि ये मतलब फिक्स ही हो गया, लेकिन अभी एक अपने नजर में आया। दूसरी बात, 2 रुपए में भी हार्ट का इलाज होता है और 2 लाख में भी नहीं होता और 20 लाख में भी होता है, 2 करोड़ में भी होता है। रुपए थोड़े होता है वो, तो वो जो चाहिए उससे होता है। एक अभी छोटा मोटा आदमी बाईपास कराता है तो 2.5 लाख में जाता है, 3 लाख में जाता है। बड़ा आदमी कराता है 20 लाख में कराता है और बड़ा होने पर, 2 करोड़ में कराता है और बड़ा होने पर 50 करोड़ में कराता है, क्या करोगे इसका? फिर वो अलग कहानी है कि बाईपास की जरूरत थी या नहीं थी, क्योंकि अब तो जैसे हर बच्चा सीजरन पैदा होने लगा, वैसे हर पेट में दर्द सीधा हार्ट की सर्जरी है ना। तो अब ये आप समझ लो कि आप जिसके सहारे आप बैठे हो, हाँ मतलब वो गैस बन जाए तो भी वो हार्ट का प्रॉब्लम है। तो कई तरह के उदाहरण देखने में आ रहे हैं, ये समझ में आ जाए। और इससे भी बड़ी बात, मरना तो फिर भी है आपको, मरना नहीं है क्या? एक दिन भी सुखपूर्वक जी लिए तो मरने का टेंशन खत्म, क्या कह रहे हैं आप? ये सो मजाक में मत लीजिएगा, सच्चाई है। मरने से क्या दुख है आपको? आपने देखा नहीं बचपन से सब लोग मरते ही हैं। दुख किस बात से हमको यार? हमारा सुखी होने का नंबर नहीं आया, उसके पहले हमारा टिकट कट गया। जोरदार बात। आदमी एक बार सुखी हो गया एक दिन के लिए भी, कितने दिन के लिए? उसके बाद उसको मरने का चिंता खत्म हो गया, खुशी खुशी मर जाए। क्या प्रॉब्लम क्या? इतना सारा हार्ट में छेद कराना, ये कराना, ये करा, वापस शरीर मिलता है भाई, परंपरा अच्छी बना के जाओ, तुरंत ले लो, क्या दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। और यकीन मानिए, एक बार समाधान संपन्न होंगे तो मरने का कोई भय नहीं है, और जो कुछ अच्छा आप करके जाओगे वो परंपरा में खड़ा हो जाता है, वो आपको मिल ही जाता है, तो आप सब इंश्योर्ड हो गए, है ना। हमारा फ्यूचर इंश्योर्ड हुए बिना हमको काम कैसे चलेगा? तो भविष्य हमारा सुनिश्चित करने का मतलब ही है कि परंपरा को जागृत करो। तो अपना जो भी भविष्य निधि है परंपरा की जागृति में लगाओ, वो इसीलिए रखा था आपने, है ना। तो ये समझ में आ जाए, परंपरा जागृत हो गया फिर क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कोई हमारा संगी साथी भी जाता है तो दुख इस बात से नहीं होता कि चला गया, तो पता ही था आपको जाना ही था इसको। इस बात से दुख होता है कि हमको उसके साथ जिस प्रकार से निभना चाहिए था, बढ़िया व्यवहार करना चाहिए था, हम तो नहीं कर पाए यार, हम तो लड़ाई झगड़े में निकल गए और हमको तो रोटी कमाने में ले गए, अभी तो हमने ढंग से बात ही नहीं करी और ये नहीं हुआ, और मतलब उसके प्रति विरोधी खत्म नहीं हुआ हमारे अंदर, इससे दुखी हैं हम, ना कि उसके मरने से दुखी होते हैं। आप किसी के मरने से दुखी नहीं होते हैं, आप उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाए, जैसा अपेक्षित था वैसा नहीं कर पाए, उससे दुखी होते हैं। हाँ या ना दीदी? है ना, क्योंकि आदमी तो यहाँ अपने से चलता ना सारा कुछ, है ना। तो हम उसके साथ नहीं जी पाए वैसा जीना चाहते थे, चाहते तो थे लेकिन अब भागम भाग में रह गए, हमको पता ही नहीं चला कि कैसे जीना है। तो सारा दुख तो वहीं से है, किसी के मरने से क्या दुख है? ठीक से नहीं पाए, ये दुख का कारण बनता है। क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? तो इलाज करते हैं, पहली बात तो बीमारी नहीं होती है। गाय को बीमारी होती है ना, कितना बीमारी होती है? बहुत न्यूनतम होती है, थोड़ा बहुत उपचार से ठीक हो जाती है, ठीक, बिल्कुल नहीं होती ऐसा भी नहीं कहेंगे, और मर भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है गाय में, है ना। इसी प्रकार से आदमी भी यदि व्यवस्था में भागीदार होता है, कम से कम दिक्कत झेलता है, छोटे मोटे उपाय से बड़ी बड़ी चीजें ठीक हो सकती है, उसका बहुत सारा प्रमाण। अभी एक छोटा उदाहरण बताया था नीतू जी ने, अभी बोला कि इनके घर में घटना घटी ना, अभी अभी उसको अपन क्लोज नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपने सामने जो हुआ वो बता देते हैं आप। इनके पिताजी जो हैं उनको हम ही लोग थे साथ में, और उनके थोड़ा सा उनको यहाँ कंजेशन लग रहा था, मतलब ऐसा लगा कि कुछ गैस वैस जैसा लगता ही हार्ट में प्रॉब्लम होता है। तो एक आध घंटे के बाद वो हमारी दीदी उनको खबर कर ही देते हैं लोग यहाँ के, उन्होंने बोला कि लाओ चेक करा लेते भाई। चेक कराने ले गए तो उन्होंने बताया कि इनको तो मैसिव हार्ट अटैक आया, जो हमारे सामने आराम से बैठ के गए, आराम से उठ के गए, डॉक्टर साहब ने कहा ये मैसिव है एकदम, और तुरंत तुरंत तुरंत है ना ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इनका तो एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकता है, इनका तो बाईपास ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर की भाषा में बात करता है, उसका तो लिमिटेशन है, तो दीदी ने उधर से बोला कि तो करने पड़े, उनके मित्र उत्र सब लोग हैं, तो चलो भाई कर दो भाई। तो बोले अभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी तो बहुत सीरियस अटैक आया, तो अभी तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता नहीं है, जबकि वो फ्राइडे था, सैटरडे संडे डॉक्टर की छुट्टी मना देती है। आपको अगर ऑपरेशन से बचना हो तो पहले कोशिश में आप सैटरडे फ्राइडे को जाओ डॉक्टर हॉस्पिटल में, वो संडे छुट्टी मनाना चाहते, तंग आ गए तो पार्टी मनाना चाहते, केवल इतना कारण, और कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? बोले अभी ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये तय नहीं है, हो सकता है टेबल पे ही, इसलिए हम नहीं करेंगे। बाहर किसी से बात करते उसी डॉक्टर ने जो बोला वो किसी और से बात करा, उससे समझ में आया बिटिया घुमान ले जाना कल, यार मैं जा रहा हूँ बहुत जल्दी है ना, और इनके सामने लेके चला गया तो एक थोड़ी घंटी जली, ये क्या हो गया यार। ठीक, और सबका सहमति हो गया, वो अंकल जी का सहमति नहीं हुआ ऑपरेशन कराने के लिए, तो विनोद भैया ने बोला कि वो उनका सहमति नहीं, मैंने बोला अगर उनका सहमति नहीं तो ले आओ वापिस, अगर सहमति नहीं तो बचा लिया, भाई सहमति हो पेशेंट का खुद को तो क्या करोगे, तो भैया ले आए, हमने कहा ले आओ अब तो है ना, और हम लोग ले आए भी आए वापिस, दो चार बार हमसे पूछा आपका सहमति है ना, खुश है आदमी। अभी अभी ठीक ही चल रहा है कार्यक्रम, थोड़ा बहुत क्या कर दिया, थोड़ा बहुत खाने पीने पर ध्यान दे दिया अपना, वो है ना वेट वेट कम हो गया, अभी अभी तक कोई ऐसा दिक्कत अभी तक तो नहीं दिख रहा। ठीक, जो बचने की संभावना नहीं थी वो अभी खूब घूमते फिरते हैं, शायद गाड़ी चला के अभी घूम रहे हैं यहाँ पे ना, कंपेयर जाते हैं उधर, वहां जाकर कचौरी समोसा खाते नहीं खाते पता नहीं चला। हाँ वो तो तमाम तरह के हम सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं मानना चाहिए कि हार्ट सर्जरी चाहिए ही नहीं होती है, ये भी मानना ठीक नहीं है, है ना, ये अतिवाद है, कोई कोई कोई बीमारी हो ही सकती है ऐसी, है ना। तो जो भी पर्सेंट हो लेकिन उसका भी सम्मान करना चाहिए कि वो भी सब आवश्यक है, तभी तो जब जिसने निकाली तो ऐसा व्यापार के लिए थोड़ी निकाला कोई भी रिसर्च, उस समय तो आदमी एक मौलिक कामना लेके करता ही काम, अच्छा काम करते हैं, लेकिन बाद में व्यापार घुस गया तो पता नहीं क्या होता रहता है, उसके कितने फ्लेवर कितने रंग बदलते हैं आपको क्या पता। तो भैया डॉक्टर का भी आवश्यकता रहेगा ही धरती पर, ऑपरेशन थिएटर रहेंगे रहेंगे, चाहिए रहेंगे हमको, लेकिन अब क्या चीज रहेगी भाई, डॉक्टर का भी जो श्रम का मूल्यांकन बहुत न्यायपूर्वक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? न्यायपूर्वक करना पड़ेगा। किसान का एक घंटा मान लेते हैं कि किसान का एक घंटा है और उसका कोई दाम मान लो, तो आपने गेहूं के संदर्भ में निकाला तो मान लेते हैं कि एक घंटे में यदि वो 10 किलो गेहूं उगाता है, उसकी कीमत यदि आप जोड़ लेते हो मान लो है ना 50 रुपए किलो, बहुत अच्छा गेहूं हो गया तो 500 रुपए घंटे का वो आदमी है, कितने रुपए घंटे का हो गया, एक उदाहरण ले रहे हैं अपन। तो डॉक्टर के साथ भी न्याय होना चाहिए, अगर एक घंटा उसने बाईपास सर्जरी किया तो उसको कितने पैसे मिलना चाहिए, 500 रुपए मिलना चाहिए, अगर 500 रुपए नहीं दोगे तो उसके साथ अन्याय होगा। हैं? आप बताओ, श्रम का मूल्यांकन करेंगे ना, जितने घंटे उसने काम किया, मान लीजिए वहां पर 5 लोग काम करते हैं, यहां भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बाईपास सर्जरी में हो सकता है कि 4 लोग 5 लोग लगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 देने का, फिर कोई सामान लगता है वो प्लास्टिक की चिपड़ी लगती है जरा सी, है ना, उनका कुल कीमत 500 रुपए ज्यादा नहीं होता है, तोल में मिलती है सब, है ना, तो वो कुछ हो जाता होगा, जोड़ लेने का सब, बिल्कुल ईमानदारी जोड़ने का, पूरा देने का, अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो सब जोड़ लो ना, रूम रेंट क्या जोड़ लो कितना रेंट होता है आराम से, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहां घपला हो रहा है। अब कहां घपला हो रहा है? अन्याय, सम्मान नहीं कर पा रहे हम। क्या सम्मान? डॉक्टर की मेहनत अधिक है ये मानते हैं, किसान की मेहनत कम है मानते हैं, जबकि सच्चाई क्या है, डॉक्टर बनने में 10 साल का समय लगता है ऐसा मान लेते हैं, तो किसान बनने में भी 10-15 साल का समय लगता है। तो हम सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। अरे किसान होना भी जरूरी है, डॉक्टर होना भी जरूरी है, ये कभी मत अधिमूल्य मत करिए, है ना, कि डॉक्टर चाहिए नहीं, ये सब फालतू बात है। तो डॉक्टर भी जरूरी परंपरा में और किसान भी जरूरी, और दोनों के दोनों है ना उनका। अब डॉक्टर बनने में जो मेहनत हुआ वो किसने डॉक्टर बनाया भाई? कोई डॉक्टर ने डॉक्टर बनाया तो धन्यवाद, वो आदमी का कोई पेमेंट डॉक्टर बनने के नाम से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बन के ही वो व्यवस्था में भागीदार हो पाएगा, तो उसका तो पेमेंट हो गया, वो आदमी उपयोगी हो गया। कब उपयोगी हुआ? जब डॉक्टर बना, नहीं होता तो काय को उपयोगी होता। तो किसान भी किसान बना तो किसान बनने की फीस किसी आप पेशेंट से नहीं ले सकते, ग्राहक से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि किसान बनके आप उपयोगी हो गए। आदमी अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करना चाहता है, समाधान के साथ भी और समृद्धि के साथ भी। तो इस विधि से दोनों का पेमेंट बराबर हो गया। वो पेमेंट तो समाज ने किया, इसलिए उसको अलग करो, है ना, उसको अलग कर दे, कॉमन हो गया तो दोनों घटा दो। तो इंजीनियर बनने का फीस भी कोई मतलब नहीं निकलता है, डॉक्टर बनने का, किसान बनने का, गौशाला करने का, ये सब का कोई चार्ज नहीं है। अब आ गया कुल मिला के आपका रिसोर्सेज जो भी कंज्यूम हो रहे हैं। पहला रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट को मूल्यांकन ठीक ठीक किया जाए, श्रम के मूल्य के आधार पर यदि मूल्यांकन करेंगे तो न्याय विधि से हम चल सकते हैं। ऐसे न्यायपूर्वक चलने से बहुत आसानी से ये सारा दिक्कत दूर हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये ठीक बात है ना। और इस प्रकार से अभी क्या हो गया, डॉक्टर को मौका मिलता है तो सारे किसान को टोपी बना देता है, जनता को टोपी बनाता है, और ये किसान को तो मौका रोज मिलता है, ये सब डॉक्टर को टोपी पहना ही रहे हैं, है ना। जो भी सामान उगाया किसान ने, आप डॉक्टर गाली देने से कोई फायदा नहीं है। जो भी सामान आप उगाते हो किसान बनके, अब देखिए उसका हालत क्या है। अगर वहां देख लें आप किस प्रकार की खेती हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग नाउ एग्रीकल्चर इज ए बिजनेस। बिजनेस का मतलब है पॉकेट मारी। बिजनेस का मतलब क्या होता है? पॉकेट मारी। तो एग्रीकल्चर यदि बिजनेस हो गया तो आदमी खाएगा क्या? अगर चिकित्सा अगर बिजनेस हो गया तो आदमी जिएगा कैसे, है ना। तो यही समझ में आ गया कि इसमें ह्यूमन एफर्ट को ठीक ठीक पहचानने की जरूरत है और मौज मस्ती से रहने की जरूरत है, दिक्कत क्या होगी। तो इस पूरे डिजाइन में कोई दिक्कत आती नहीं दीदी, है ना, कोई दिक्कत आती नहीं, एकदम आराम से अपन रह सकते हैं। मरना तो सबको है, ये पक्का मानो आप। सुखपूर्वक मर लो तो और अच्छी बात, ये तो दुखपूर्वक तो मरना तय है, चाहे कुछ भी कितने कैसा भी कर लो, ठीक है ये बात। भैया नागराज जी भी डॉक्टर थे, उनका वो कैसे वो ये लेते थे, मतलब फीस वगैरह? हाँ नागराज जी डॉक्टर, ज्ञान का कोई फीस नहीं, नहीं वो जो जैसे कोई एक आदमी आया, उसको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया, कागज अपना, पेन अपना, और उसको दे दिया कि ये दवा, ये तीन दवाएं तुम ले लोगे बाजार से। कोई पूछे कि हाँ हम ले सकते हैं, तो कौन सी दवा लेना है, तो बता देंगे कौन सी दवाई कंपनी अच्छी है, ले लो, पर्चा लेके निकल लो, कुछ भी फीस नहीं, कोई फीस नहीं। फीस कहां चालू होती है? दवाई दिया, दवाई का, दवाई तो सामान है, सामान के बदले सामान। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? ज्ञान। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, दवाई का मूल्य, दवाई की कीमत। तो दवाई कीमत कैसे तय हो गई, है ना, जो जितना दे सकता है उतनी, जो जितना दे सकता है उतनी, क्योंकि उनको पता है कि तो सभी ये डिजाइन ठीक नहीं है, और इसका उपयोग क्या करना है, ये दवाई के जितना भी उन्होंने पैसा लिया उसका उपयोग किया दवाई बनाने में, और जो पैसे बच गए उसमें किताबें छापने में, दर्शन वाद शास्त्र जितने वांग्मय लिखे गए हैं इसमें किसी ने पैसे नहीं लगाए, वो सब उनके अपने कमाई के से उन्होंने अपना घर चलाते हुए भी, घर चलाने कार्यक्रम गौशाला और खेती से और दवाई से, जो जितना दे सकता है ना, उससे उतना लेने का। मतलब उनका एक फार्मूला हमको बहुत अच्छा समझ में आया कि जितने जितने का पान खा के आदमी थूक सकता है उतना उसका फीस। कोई आदमी 10 रुपए का पान खा के थूकता है तो उसका 10 रुपए फीस प्रतिदिन का, और कोई आदमी 2000 रुपए का पान खाता है तो उसकी दवाई का फीस 2000 रुपए। ये न्याय की बात, इसमें कुछ भी अन्याय नहीं। आपका न्याय का परिभाषा कुछ और है ना। वहां न्याय का क्या, जो जितना दे सकता है उसका उसका हालत देख के पता कर लेते कैसा है आदमी, ठीक, उससे उतना पैसे लेते हैं। शुरू में हमको लगता है तो अन्याय है, बाद में समझ में आया यही न्याय है ना। क्योंकि जो जितना दे सकता है, जितना देकर उसको दिक्कत नहीं, उतना लेकर क्या करने का है, अपने को सदुपयोग करने का है। इस विधि से वो एक मॉडल, फिर एक आगे का मॉडल हम लोग काम करें, फिर उसके आगे का और मॉडल काम करेंगे, इस प्रकार से अपग्रेडेड वर्जन में अपन चले जाएंगे। भैया कैसे पता करते थे कि वो दे सकेगा? आदमी को देख के पता कर लेते, जागृत मानो, कौन सी गड्डी में आया, क्या कपड़ा पहना है ना, जूता कैसा पहना, सब पता लगता भैया, है ना। और उसके बाद जितने लोग इस लक्ष्य में समान हो गए, देखो कितनी सुंदर बात। परिवार का मतलब क्या होता है? लक्ष्य में एक रूपता, बताया था ना आप लोगों को। तो जो जो लोग भी उनके साथ, उनको लग गया कि ये लक्ष्य में एक रूप हो गए, उतने सारे लोगों के लिए दवाई एकदम मुफ्त, क्योंकि परिवार के लिए तो हम काम ही कर रहे थे, है ना। तो इन सब के लिए जितने लोग थे उनके लिए कभी भी पैसा नहीं लगा। किलो किलो में 5-5 किलो लोग दवा लेके घर चले जाते, खाते भी नहीं थे ना, तो भी ही नेवर बॉदर्स। और उसको इतना दवाई, आपने देख के लगे इतना दवाई यार, इतना मेहनत से बनाया गया है ना, कैसे अपन ले जाएं, लेकिन मजा आ ले कि कोई पैसा दे पाए, सवाल ही नहीं उठता, है ना। कौन लोग? जो लोग लक्ष्य में सहमत हो गए, जिन्होंने समाधान समृद्धि को स्वीकार कर लिया, अब चल दिए साथ में, या परिवार विधि से कोई जुड़ गया, परिवार परिवार के बीच में कुछ हो गया तो उसको भी प्राकृतिक परिवार मान के, ऐसे दोनों परिवार के साथ है ना, व्यवस्था विधि से परिवार है। और अभी तक देते हैं उनके घर वाले, आज भी हम लोग को दवा सब है ना फोन कर देने से अपने आप आ जाती, इतना बड़ा कुरियर चार्ज भी वही उठाते हैं। ऐसा नहीं कि वो परिवार में खत्म हो गया बात है ना, वो परिवार में और लोग हैं विद्वान, बढ़िया बढ़िया लोग हैं, तो वो सब अभी चलाते हैं उसी को पूरे को, और अच्छी मात्रा में आप देख कर डर जाओगे इतनी दवा। ठीक, और सारी दवाएं ये भी नहीं कि हिमालय से ये लाओ उधर से वो लाओ, कुछ नहीं, अपने आसपास घर के आसपास जितनी घास वास उगती ना सब उससे बनाई हुई दवाइयां, ज्यादातर दवाइयां वही जो जंगल में अपने घर के आजू बाजू में कचरा पट्टी में मिलता है, जिसको कचरा मानते हैं अपन, उसी में से किसी में से क्या पहचानते किसी में से क्या पहचान में जाएंगे दवाइयां बनाई। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये मूल्यांकन की बात बनी है ना, और अल्टीमेटली उस पैसे करना क्या है। ठीक, तो यहां पर भी उसी मॉडल में काम करते हैं है ना, लेकिन उससे हम आगे चले गए। मैंने बताया जैसे कि पहले तो बाजार का दाम हमारे पर लागू होना, दूसरा बात दूसरे लेवल पर हमारा दाम बाजार पर लागू, तीसरे लेवल पर दाम मुक्त होना है ना, विनिमय श्रम घंटे के आधार पर एक्सचेंज, ऐसे श्रम घंटे के आधार पर एक्सचेंज जो है उसको कह रहे हैं विनिमय। तो एक्सचेंज क्या कर रहे हैं हम यहां पर, यहां पर हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, व्हाट वी आर एक्सचेंजिंग इज नॉट द प्रोडक्ट वी आर एक्सचेंजिंग, थ्रू ए प्रोडक्ट एक्सचेंज हम क्या कर रहे हैं, मानव के श्रम को एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इट्स नॉट ए बार्टर प्रणाली, ये बार्टर से कई लाख गुना आगे की प्रणाली है ना, बार्टर में तो सब शोषण ही था, वहां तो हम सामान के बदले सामान, यहां हम क्या कर रहे हैं श्रम के बदले श्रम, तो श्रम का सम्मान कर रहे हैं और श्रम को एक्सचेंज कर रहे हैं, और श्रम को एक्सचेंज करने के कारण हमारे पास हमारी आवश्यकता की वस्तुओं का रूपांतरण हो जा रहा है। खाली लौकी वाले ने लौकी दी, दूध वाले ने दूध दिया, तो लौकी दूध में कन्वर्ट कैसे हो गई, मानव के श्रम के एक्सचेंज करने से दूध लौकी में कन्वर्ट हो गया, कितना बढ़िया हो गया, जादू हुआ कि नहीं हुआ है ना, दूध को लौकी में कन्वर्ट कर लिया, लौकी को दूध में कन्वर्ट कर लिया, कैसे हो गया जादू, मानव में श्रम का विनिमय। ये बार्टर प्रणाली नहीं है, पीछे की कोई चीज आगे आ नहीं सकती, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि पीछे अगर सही होता तो बदलना ही नहीं पड़ता, पीछे की वही चीजें हमने बदली हैं जो कि अधूरी हैं, इसको बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा है ना। इतिहास कभी ना वर्तमान बनेगा ना कभी फ्यूचर बनेगा, पीछे अगर अच्छा होता है तो हम उसको बना के रखते हैं, जो चीज पीछे अच्छी नहीं थी वही हमने छोड़ दी है और वो छूटी गई, वो कभी लौट के आने वाली नहीं, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, पीछे सब अच्छा था ये सब नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। जो अच्छा होता आदमी कभी छोड़ता नहीं है, अच्छे का मतलब है कि आदमी को सम्मानपूर्वक जीने का तरीका मिल जाए, अच्छे का मतलब है सुखपूर्वक जीने का तरीका मिल जाए। कहा है हल्ला करी सुन हो रहे संजू बहन, सृष्टि बेटा जी कौन, हेलो शुभान सामने तरफ मुंह करिए जी। भैया बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले चलती थी हमारे देश में, बीच में बंद हो गई, अब पुनः मतलब एक रिवाइव हुई है और परंपरा का हिस्सा बन रही है, जैसे योग उसमें से एक है, प्राणायाम उसमें से एक है, मतलब एक जन सामान्य में से हट गई थी ये चीजें, अब दोबारा रिवाइव हुई है, ऐसी और भी कुछ चीजें हैं उनके बारे में आप क्या कहते हो भाई? वो तो व्यायाम है एक प्रकार का, व्यायाम तो है जो उपयोगी थी बीच में छूट गई, जैसे एक आम है अब उपयोगी है, आप कभी खाते कभी नहीं खाते तो उसको क्या परंपरा बोलेंगे, ऐसे एक व्यायाम है, कोई तरह के व्यायाम है, वो आदमी कभी करा कभी नहीं करा, कभी करा कभी नहीं करा फिर करने लग गया, उसको थोड़ी परंपरा बोलते हैं। परंपरा का मतलब भाई समझ लो, परंपरा का मतलब संविधान से, परंपरा का मतलब बिलीफ से है, परंपरा का मतलब शिक्षा से है, बिलीफ के साथ शिक्षा, परंपरा का मतलब होता है आपके बिजनेस कल्चर से कि क्या काम हो रहा है वहां है ना, व्यवस्था से, इसको कह रहे हैं परंपरा। बाकी हम कभी ऐसा घर बनाते थे फिर कच्चा बना ले वापिस, कौन मना करता है इसको, तो सामान तो अपनी जगह सामान ही है, वो तो अपना एक निश्चित आचरण के साथ है, कभी हम खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी हम करते रहते हैं, हमको समझ में आता है तो ठीक से करते हैं, नहीं आता तो नहीं करते हैं। हम बात करें मानव वाले पक्ष में, सिस्टम से बात करेंगे, जिसको सिस्टम करें, बार्टर प्रणाली पर यदि बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम की बात है ना। तो वो सिस्टम फेल्यूर रहा, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा, उसमें पूरा शोषण था, है ना। एक माचिस के डिब्बे में लोग इतना सारा काजू ले लेते थे, चरन्नी के अठन्नी के माचिस में 10 किलो काजू ले आए लोग आदिवासियों से, और सालों साल करते थे तभी जाके पैसे वाले बने। जितने व्यापारी हैं जैन साहब, ये सब तभी पैसे वाले बने जब इन्होंने शुरुआती दौर में कहीं से टोपी बनाना शुरू किया, नहीं तो बन ही नहीं सकते थे। और कई साल के बाद आदिवासियों को समझ में आ गया, जंगल वालों को समझ में आ गया, तो अब नहीं देते हैं, अब वो टोपी बनाते हैं, है ना। क्या पहनाते हैं, छीन लेते साहब आपका माल, है ना। तो अब ये चलता रहता है कार्यक्रम। तो अगर ये सक्सेसफुल होता तो हम लोग इसमें काम ही नहीं करते, मतलब क्यों हटते इससे। ये बात हो रही सिस्टम को लेकर, है ना, बिलीफ को लेकर, कल्चर को लेकर, ये बात हो रही है आपके ये डिजाइन्स को लेकर, हमारे अरेंजमेंट्स को लेकर, हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इसकी बात हो रही है। बाकी रहा झाड़गंज, फिर आपको अच्छा लगने लगा, फिर झाड़गंज घर बना लिए, तो कौन मना करता है आपको, बनाते रहना, वो कोई परंपरा थोड़ी बनती है। क्लियर इसीलिए नहीं हुआ कि परंपरा आपको समझ में नहीं आ रही है। हम वापस जाकर कच्चा घर बना के रहने लगेंगे तो परंपरा बदल जाएगी क्या, बदलेगी क्या, मानव जाति का कल्याण हो जाएगा क्या, आप बताओ, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमको बनाना तो हमारी पर्सनल च्वाइस, बनाओ बनाओ ना बनाओ, मगर अगर हमको ये ठीक करना है कि सम्मान विश्वास के साथ पूरी मानव जाति कैसे जी ले, तो हमको परंपरा को पूरा करना पड़ेगा। परंपरा के चार पैर हैं, ये बताएं, परंपरा के चार पैर, क्या पैर बताया, पहला एक बताया धर्म, जिसको कह रहे हैं बिलीफ सिस्टम, दूसरा बताया हमने संविधान, तीसरा बताया है ना आपके लिए जो भी हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, है ना वो, और चौथा बताया अपने लिए शिक्षा। तो इस प्रकार से चार पैर पे खड़ी रहती है परंपरा। जब तक इसको आप बदल नहीं सकते हो तब तक आदमी या बदलने का मतलब, जब तक इसको पूरा नहीं कर देते हो, परंपरा पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रहेगी, तब तक हम लोग ये करते रहेंगे कुछ कुछ, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, उससे कुछ नहीं निकल के आता। मतलब चारों आयाम में वो एक साथ उतरना चाहिए, तब वो परंपरा बनी। बिल्कुल, अगर एक जगह भी वो नहीं है तो नहीं है, उसकी परंपरा नहीं है तो फिर वो परंपरा। आज आपके योग में क्या, योग का क्या संविधान में प्रावधान है, योग का बिजनेस में क्या प्रावधान है, योग का आपका एजुकेशन में क्या प्रावधान है, योग का आपके है ना बिलीफ सिस्टम में क्या प्रोग्राम है, तो ये समझ में आता है कि वो नहीं है सब। जो चीजें इसमें पूरी पड़ेंगी उससे चीजें बदलेंगी, फिर कोई आम खाएगा नहीं खाएगा, कोई योगा करेगा नहीं करेगा। ये बिलीफ सिस्टम से आपका क्या तात्पर्य है, धर्म जैसे, मतलब जैसे जो धर्म के नाम पर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं तो यहाँ जो परंपरा में बिलीफ सिस्टम तो उस धर्म में, वो जो बिलीफ सिस्टम का नाम है धर्म है, जब तक उस धर्म में वास्तविकता का अध्ययन नहीं कराओगे, उसमें जब तक प्रावधान सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक हमारी परंपरा जागृत नहीं हो सकती कहीं पर भी किसी भी कल्चर में। तो धर्म गद्दी जो है, वो धर्म गद्दी में जागृति ऐड होने की जरूरत है। व्यापार गद्दी, धर्म गद्दी, राज्य गद्दी, है ना, शिक्षा गद्दी, इस प्रकार की बात। ठीक हो गई ये बात, हाँ जी। तो क्या निकल के आया, समृद्धि जो है वो सामान्य आकांक्षा की वस्तु के साथ, महत्वाकांक्षा की वस्तु के साथ नहीं है। तो हमारे दिमाग में जो बोझा चल रहा है वो महत्वाकांक्षा को लेकर चल रहा है, कल को नई कार आएगी तो कैसे खरीदूंगा, है ना। अरे कार हमको खरीदनी होगी जब हम, जब पूरा अपना जिग्लू का मॉडल आप देखते ना, उसमें बढ़िया सी कार डिजाइन में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी देखना उसकी, उसमें बढ़िया सी कार है, कौन सी, मर्सिडीज, बल्कि उसको बाद में हटाकर टेस्ला की कार लिख दिया अभी हमने, प्रलोभन थोड़ी दे रहे हैं। कार खड़ी रहेगी कभी वहां, कभी कभी किसी को जाना रहेगा तो चले जाएगा। अब इतने सारे लोग मिलकर, 100 परिवार मिलकर एक अच्छी कार नहीं खरीद सकते, अभी कार सुखी होने के लिए है ना, सारी कार बेकार हो गई, अभी कार अपने लिए साधन हो गया तो काम खत्म हो गया जी, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। आप ज्यादातर तो आदमी के साथ ही रहते हो, कितनी अच्छी कार लेके आए तो वो बाहर खड़ी धूप में बेचारी, है ना, कितनी भी अच्छी कार हो आदमी के साथ तो नहीं जी सकती। मैं कहीं ऐसा कह रहा था बंबई में एक शिविर में, तो वो लोग बोले अरे ऐसा नहीं सर, आपको आइडिया नहीं, क्या हो गया, बोले आजकल कार भी ड्राइंग रूम में आ जाती है। मैं कह ये कैसे, बोले बंबई में ऐसे मल्टी बन गई है ना, एक आदमी का घर में क्या डिजाइन है कि कार अपने आप चल के ड्राइंग रूम में आ जाती है, नहीं घर में, ड्राइंग रूम के अंदर, सम्मानजनक तरीके से। उसकी अलग लिफ्ट लगी हुई है, वो धूल पूछ के तुरंत आदमी इधर से आया, जो गया था उसने बताया, मैं तो नहीं गया। बोले मैं पहुंचा इतनी देर में तो कार वहां सामने खड़ी हुई यार ड्राइंग रूम में। तो भैया उसको भी इज्जत देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आदमी आदमी के साथ ही सुखी होगा ना, कार के साथ तो नहीं हुआ है। भैया बंबई में है घर, अभी वो आएंगे दीपक भाई, उनसे पूछना आप, है ना, उनकी हकीकत की कहानी है ना। वो पियानो सिखाने किसी रईस को जाते थे, तो बड़ी सी कार में ले गए, पहली बार की बात है, तो देखा तो ड्राइवर लेके आया, थोड़ी देर में जाके अपना सिखाने लगे तो देखा तो कार ही है खड़ी हुई। तो ड्राइवर से पूछा ये कैसे आई, दो चार दिन ही सिखा के भाग गए वो आएंगे अभी आने वाले बताएंगे आपको क्या हो गया भैया। बोले बस उसने तो अपने दारू वारू निकाली, बोले बजाओ पियानो, वाह क्या पियानो बजा रहे हैं ना, वाह वाह बढ़िया बढ़िया, चलने दो चलने दो, सीखने के लिए बुलाया था है ना, अब क्या सीखे हो, दो दिन के बाद भाग गया हो तू, है ना, नहीं कर सकता आदमी, वही गड्ढा खोदने वाला कार्यक्रम, पैसे के लिए गड्ढा खोदो भरो कोई कर सकता है आदमी। चलिए अभी दूसरा मुद्दा, स्वधन का मुद्दा सेट हो गया भाई, तो चरित्र का जो दूसरा भाग है उसको कह रहे हैं, चरित्र का दूसरा भाग स्वनारी स्वपुरुष, क्या मतलब इसका, एक शब्द है ये, इसको ठीक से समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सम्मान पूर्वक यदि जी रहे हैं, तो यदि किसी भी मानव को यदि शरीर मूलक विधि से मैं देखता हूं तो मैं अपने में ही अपमानित महसूस करता हूं, है ना। आप यदि किसी से बात कर रहे हो, है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि आपका ध्यान उसके शरीर पे जाता है तो आपको ये अपने में सम्मानजनक लगता है। कोई आदमी आपके शरीर को देख के बात करे तो आपको ये सम्मानजनक लगता है। तो मानव होकर हम मानव के स्वरूप में जीने की योग्यता से संपन्न हो जाए, शरीर स्त्री पुरुष के रहते ही है, ऐसे स्त्री पुरुष के होने का प्रयोजन क्या है वो अगर समझ में आता है ना, मानव में स्त्री पुरुष शरीर क्यों है भाई, ये समझने की बात। तो स्त्री पुरुष शरीर जो है ये दोनों शरीर गाय के लिए हैं, ना तो ये भोगने के लिए और ना ही ये लड़ने के लिए, ये दोनों के लिए नहीं है, भोगने और लड़ने के लिए नहीं है। हमारी मानसिकता में जिस प्रकार से हमको शिक्षा मिल रहा है उसमें, है ना, हम ये इस प्रकार से हमारी मानसिकता बन गई, हर आदमी के शरीर को ही हम ध्यान देते रहते हैं, और इस प्रकार से शरीर मूलक जब भी किसी मानव का मूल्यांकन करने लगते हैं वो अब, है ना, हमारे लिए भी हमको स्वीकार नहीं है, दूसरे को भी स्वीकार नहीं है, या नहीं ऐसा। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी, कोई महिला, कोई भी कुछ भी ऐसा चीजें देखें, वीडियो देखें, पिक्चर देखें जो कि, तो अकेले में क्यों देखना चाहिए उसको, क्योंकि उसको सम्मानजनक नहीं लगता है, दिखता ही हमको, कोई देखे ना देखे तो मतलब आप में तो गिल्टी क्रिएट होती है। इस विधि से क्या, यह एक इंडिकेट करता है कि हम मानव होकर मानव के रूप में देखने की योग्यता नहीं आई, तो स्त्री पुरुष शरीर के दबाव में रहते हैं। जब तक हम स्त्री पुरुष शरीर के दबाव में जीते हैं तब तक ऐसा जीना हमारा सम्मानजनक नहीं है, चरित्र ये ठीक नहीं है। सोचिए कहां तक जा रही है बात, कहां तक बात जा रही है। आदमी जब तक शरीर के आकर्षण से मुक्त नहीं होगा तब तक सम्मानजनक जी ही नहीं सकता है, जी ही नहीं सकता है। क्योंकि स्त्री पुरुष शरीर है ना, न तो भोगने के लिए है न लड़ने के लिए। यदि भोगने लड़ने दोनों के लिए अगर इसका इस्तेमाल होता है तो न तो कोई व्यवस्था खड़ी हो सकती है और न ही वो लोग कोई सुख का अनुभव कर सकते हैं, वो सब दुख का अनुभव करते हैं। दिन पति पत्नी में यदि मान लो शादी भी हो गया, वैवाहिक संबंध भी हो, उसके बावजूद भी यदि शरीर के बारे में मान्यता अलग हो तो दोनों ही उसको, है ना, एक प्रकार से दिक्कत ही झेल रहे होते हैं, और अपमानजनक ही महसूस करते हैं, है ना। एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की बात है वो तो सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो काफी जगह पर हम ध्यान देंगे, धीरे धीरे हमको दिखता है कि सम्मान कहां तक जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो तन को लेकर भी है, मन को लेकर भी है, धन को लेकर भी है ना, नीति को लेकर है, नियम को लेकर है। तो जिस प्रकार से आदमी को जीना चाहिए, यदि उस प्रकार से जीने का स्वरूप नहीं बनता है, भाई तुम लोग इतना सामने बोलते हो मुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। हेलो, ये बात समझ में आई? हाँ जी, और भोगने के लिए स्वीकार है? कोई एक मानव दूसरे मानव को भोगने के लिए स्वीकार है तो उसको स्वीकार होता है ये बात? अरे भाई, चार विषय में भोगना, नाम के लिए भोगना, पोजेशन में मांगना, अपनी प्रॉपर्टी मानना, ये सारा जो है ये भोगना ही हुआ ना एक प्रकार से, सुविधा के लिए मानना, है ना। तो ये समझ में आ जाए कि चरित्र का दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ना, कि अभी देखिए पति पत्नी साथ में रहे और पत्नी को पता हो कि पति का जो नजरिया है शरीर को लेकर तो कुछ अलग है, तो क्या कभी उनके उनमें आपस में कोई विश्वास नाम की चीज खड़ी हो सकती है? क्योंकि पत्नी को तो पता ही रहता है, पति को तो पता ही रहता है ना। तो अब इस विधि से क्या हो गया, वो तो एक जगह में जहां पर इतने क्लोज होने से और विश्वास का संकट, विश्वास गहराने की जगह विश्वास का संकट हो गया। अब कहां जाए आदमी, किधर जाए, किधर बैठे, क्या रोए, क्या करे, ये संकट हो गया भाई। तो स्त्री पुरुष शरीर व्यवस्था के अर्थ में है, अगर ये मान्यता हमारे में बैठती है, इसके आधार पर हम देखना शुरू करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे ये शरीर के आकर्षण से, दबाव से मुक्ति होती है। जितना ये मुक्त होते हैं उतना ही अपने में सम्मानजनक तरीके से खड़े होते हैं, सम्मानजनक तरीके जीते हैं, नहीं तो ये चलेगा नहीं। हो सकता है उनको शुरू में अच्छा लगे, कई लोग बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, है ना, अच्छा अच्छा बोलते हैं शरीर के बारे में, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चार चांद खिल गए हैं, ये है वो है, सब झूठ बोलते रहते हैं, झूठे कि नहीं? चार तो होते नहीं, एक ही हो, चाहे तीन कहां से लाए भाई। अच्छा, भ्रमित परंपरा में हुआ, सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो तारीफ हो रही है हमारी, है ना, और वो आगे संकट होने वाला है, वही संकट का कारण बनेगा। हाँ जी, एस्पेक्ट भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, जैसे कौन कौन से पॉइंट पे इसको आप भोगने वाले पॉइंट में ले रहे हैं? हाँ, भोगने के लिए क्या क्या पॉइंट ले लिया? हाँ, ये सुविधा आपने बोला, चार विषय, पांच संवेदना, है ना, तो सुविधा, नाम इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं ऐसे। तो तब क्या निकला, स्त्री पुरुष एक साधन है, ये अगर हमको समझ में आता है, शरीर है और ये किसी व्यवस्था के अर्थ में, तो अब व्यवस्था के अर्थ में तो प्रमाणित कैसे होगा? मेरे को ये समझ में आ गया कि ये शरीर जो है स्त्री पुरुष है, और एक बच्चे का एजुकेशन हो गया कि शरीर तो स्त्री पुरुष है, व्यवस्था के अर्थ में यदि ये बालक को समझ में आ गया तो का मतलब क्या है? का मतलब ये हुआ कि अब वो जो विवाह करेगा वो केवल और केवल व्यवस्था के एंगल से हो सकता है। व्यवस्था में, समाज में यदि इसकी आवश्यकता होगी तो शादी करेगा, समाज में इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं करेगा। ये उसका प्रमाण होगा, प्रमाण यहां जाके होगा उसका। कहां जाके प्रमाण होगा भैया? व्यवस्था में होगी या नहीं ये तो सुनिश्चित है ना, ये तो आप बताओ ना, जो व्यवस्था क्या मतलब विचार क्या कहता है इसके बारे में? तो स्त्री पुरुष शरीर काय के लिए है? तो शादी होनी व्यवस्था में है या नहीं है? बिल्कुल है ना भैया, काय के लिए? लेकिन स्त्री पुरुष शरीर का दो ऑब्जेक्टिव निकला, पहला तो ये निकला कि और बच्चे पैदा करने हैं। बाध्यता नहीं है? बाध्यता नहीं है, अभी तो विवाह बाध्यता बना हुआ। क्यों बाध्यता बना हुआ है? क्योंकि स्त्री पुरुष शरीर को भोगने के लिए आपस में बना हुआ है ना, तो लड़ना हटा भी तो भोगना बचा रह जाता है। तो बच्चे पैदा करना है तो शादी करना है, तो शादी कोई बच्चा पैदा होगा तो सामाजिक इकाई है जो बच्चा पैदा होगा। तो यदि किसी बालक का ये शिक्षा हो गया कि शरीर ये साधन है और स्त्री पुरुष केवल व्यवस्था के अर्थ में है, तो इसका प्रमाण कहां प्रस्तुत कर पाएगा? वो व्यवस्था में प्रमाणित करेगा कि भाई जब व्यवस्था में यदि आवश्यकता होगी, बच्चे की संख्या कम होने लगेगी, तो समाज में से आएगा कि बच्चे पैदा करना है भाई, तो किसी किसी की शादी कर दे करेंगे। सबकी शादी होना क्या जरूरी है इसमें? इसमें कोई जरूरत ही नहीं सबकी शादी होने की, है ना, क्योंकि सबकी शादी होने का मतलब तो इतना है कि सबको भोगना अनिवार्य है, बेचारा अभी तो शादी नहीं हुई, उसके पहले मर गया। वो तो कई सारे लोग है ना रोते हैं इस बात को लेकर, बेचारा अभी तो शादी होने वाली थी अभी मर गया, मतलब उसने भोगा नहीं तो ये असफलता हो गई उसकी। नहीं तो आदर्शवाद में था ना जो बाल ब्रह्मचारी वो वाले पे पहुंचाना। कहाँ ब्रह्मचारी, आदर्शवाद में तो यही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। फिर क्या यहाँ पे स्त्री पुरुष शरीर के बारे में वहाँ पर क्या मान्यता है, यहाँ पर क्या मान्यता है, स्त्री शरीर साधन है या नहीं, आपको स्त्री मान के बात की जाए या आपको मानव मान के बात की जाए, अभी तय कर लेते हैं, सब लोग को बता देते हैं अभी थोड़ी देर बाद। मानव मान के एक सबसे ऊपर रखना है, मानव मान के एक बात हो गया, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे तो आएगा ही ना वो चीज, सेकंड नंबर पे आएगा। हम अपने में इसको साधन के रूप में देखने लगते हैं, साधन के रूप में देखने लगते हैं, साधन का सदुपयोग अब कहाँ चला गया, व्यवस्था में चला जाता है, व्यवस्था हमारे लिए प्राइम हो गया है ना, साधन उसके अर्थ में उपयोग करने की बात हो गई। तो इस एंगल से अगर देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अब व्यवस्था के लिए विवाह की जरूरत है, अव्यवस्था के लिए नहीं है, है ना। तो सारा विवाह व्यवस्था के अर्थ में, अब तक जो शादी हुई या जो आप करने वाले हो व्यवस्था के अर्थ में करोगे, ऐसा कर देना कैसे काम चले, है ना। व्यवस्था का अपने को एबीसीडी नहीं पता है तो कैसे अपन व्यवस्था के अर्थ में करेंगे, या अभी तक जो भी हुआ वो एबीसीडी नहीं पता अपने को तो कैसे किया, हम ही नहीं किया तो कौन सा एबीसीडी पता था, है ना। तो ये समझ में आ जाए कि ये नहीं है तो फिर वही है, मॉडल दूसरा है नहीं कोई। तब अगर हम इस प्रकार से जीते हैं तो ये हमारे में अपने में ये सम्मानजनक नहीं है। शादी सामाजिक कार्यक्रम है, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। अभी हमने क्या बनाकर रखा, सारे शादी को व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाकर रखा, नाइदर इट इज व्यक्तिगत नॉर इट इज पारिवारिक। व्यक्तिगत होता तो अकेले कर लेते हैं आप, और पारिवारिक होता तो घर में कर लेते हैं आप, है ना। तो ये ना तो ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है और ना ये पारिवारिक कार्यक्रम। तो कार्यक्रम क्या है भैया, ये सामाजिक कार्यक्रम है। समाज क्या चीज है, यहाँ लिखा था परिभाषा, समाज का मतलब है कि मानव धन प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीना, उसका मतलब है परिवार मूलक व्यवस्था में जीना, उसका मतलब दस सोपानी व्यवस्था जो उसमें जीना। जब तक उसे जीने के लिए अगर हमको ये पकड़ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मॉडल तो उतना का उतना ही काम कर रहा है जो भ्रमित स्थिति में कर रहा है। ये बात समझ में आई, कर लिया कोई गलती नहीं है, करोगे कोई गलती नहीं है, गलती तो है ही, लेकिन अभी उसको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो अपग्रेड करे बिना तो काम चलेगा नहीं। तो बेहतर होगा कि लोग पहले अपने में अपग्रेड होकर फिर विवाह करेंगे, है ना, नहीं तो बाद में करने के लिए बाध्य है। एक तो ये बात बनी, नहीं अपग्रेड नहीं भी है तो भी मान लीजिए अपग्रेड नहीं भी है इस व्यवस्था से, हाँ, और शादी ना करें तो और ही अव्यवस्था नहीं, हाँ, बिल्कुल है ना। अभी तो शादी करने के कारण क्या होता है कि कुछ बच्चे पैदा जाते हैं, साथ में रहने को कोई लड़ते झगड़ते आदमी मिल जाता है तो रोते गाते पीटते पटाते अपना बुढ़ापा काट लेते हैं आदमी। अगर वो भी नहीं करे आदमी तो अभी तो और संकट में है, तो वो बताऊं उसका ना, और संकट में अभी तो, यदि ये भी ना करे तो क्या करे। जैसे लड़की पैदा हो गई, अरे वो शादी ना हो उसकी तो उसका घर तो उसका है नहीं, जिसके घर हो जाएगी वो होने देंगे, है ना। इस विधि से आदमी करे तो क्या करे, कम से कम एक पकड़ में आ गया उसको रोते गोते चीखते चिल्लाते बुढ़ापा काट ले, है ना। वही व्यवस्था तो, पता नहीं है, और ये भी करें करो नहीं तो आफत ज्यादा है, बिल्कुल आफत ज्यादा है ना। जितनी शादी करो उतनी आफत, नहीं करो तो महा आफत, और कर लो तो उससे बड़ी आफत। इस प्रकार के जंजाल में अपन फंसे पड़े, तो इतना दबाव बन गया शादी को लेकर। मैं देखा लड़कियों का है ना जिंदगी की हालत ही खराब हो गई, अब तो लड़के भी डरने लगे, है ना। तो शादी नाम एक संकट हो गया अभी, जबकि शादी एक उत्सव होना चाहिए था। उत्सव कैसे हो सकता था, व्यवस्था में भागीदार होने पर उत्सव, व्यवस्था की आवश्यकता हो तो शादी हो ना, व्यवस्था की आवश्यकता से शादी करें हम, तब तो वहां से उत्सव हो गया। आवश्यकता का आकलन कैसे करेंगे, ये बहुत बढ़िया बात। आवश्यकता का आकलन कैसे होता है कि किसी भी परिवार में, अभी वापिस इसको बहुत अच्छे से समझिए, कि कोई मेल फीमेल मिलकर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, एक परिवार बनने के रूप में कोई एक स्त्री पुरुष होता ही है। ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी हो, तो स्त्री पुरुष के रूप में, क्योंकि दो तरह के शरीर है ना, तो परिवार में ये बनने वाली बात है ना। बच्चे पैदा करने के लिए पति पत्नी होना जरूरी है, लेकिन परिवार बनने के लिए पति पत्नी होना एकदम कंपलसरी ऐसा नहीं है। लेकिन स्त्री पुरुष वो मिलकर मानव होने को प्रमाणित करना मुद्दा है, ध्यान देना। स्त्री पुरुष होकर दोनों मिलकर एक आचरण को व्यक्त कर पाए उसका नाम परिवार है ना। वही ना, स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन वो अलाइनमेंट बैठेगा कहां से। तो स्त्री पुरुष उसकी की होगी परिवार में, वो हो सकता है कि पिता हो, और है ना, ये मतलब सॉरी पुत्री भी हो सकती है, ठीक है, और वो पिता भी हो सकता है, ये माता भी हो सकती है, ये बेटा भी हो सकता है, है ना, ये भाई भी हो सकता है और ये बहन, ना सॉरी उल्टा लिख देता हूं मैं कभी कभी, ये बहन हो सकता है और ये भाई हो सकता है। अभी क्या हो गया, दोनों में एक ऐसा आचरण को पहचान पाना ये आवश्यक है या नहीं है, क्योंकि शरीर हमारे लिए साधन है, तो इस साधन से ऊपर उठ के एक आचरण को हम प्रमाणित करते हैं तो हो सकता है भाई भाई मिलकर लगेगी तो हम तो बढ़िया जी रहे हैं भाई, लेकिन लेकिन वो शरीर से भी ऊपर आ गया, ये कैसे पता चलेगा? शरीर से ऊपर आने का पता कैसे चला कि दूसरे शरीर के साथ भी जीने के एक ऐसे स्वरूप को हम पहचान पाए जिसमें न्याय हो रहा है, जिसमें धर्म है, जिसमें व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं परिवार का रीढ़ की हड्डी जो मेल फीमेल के रूप में बनेगा, ठीक, और ये सब पैदा होंगे तो कोई माता पिता रहेंगे ही, तो माता पिता के रूप में भी रहेंगे और आगे भी ये रहेंगे। अभी यही हो गया कि शादी इसमें अनिवार्य नहीं है, कोई कोई शादी करता चले जाएगा जरूरत होने पर, और नहीं तो इसके साथ अलाइनमेंट बनता चला जाता है, एक बार ऑर्गेनाइज हो गया तो ऑर्गेनाइज होता रहता है। अब इसमें कोई हर एक आदमी को शादी करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है और किसी को बच्चा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर एक आदमी को, हर एक बालक को, हर एक बालिका को माता पिता बनने की आवश्यकता है। बच्चा पैदा करना अनिवार्य नहीं है, शादी करना अनिवार्य नहीं है, माता पिता बनना अनिवार्य है। माता पिता का मतलब ही हुआ कि व्यवस्था का धारक वाहक होना और अपने में अपने उस, ये जो साधन है ये साधन हमारे को किसी, कोई ब्यूटी है हमारे लिए, ये हमारे लिए कोई नर्क नहीं है ना, हमारे लिए भोगने का चीज नहीं है, तो इस साधन का सदुपयोग कर पाए। साधन का सदुपयोग क्या है? व्यवस्था ही है। तो व्यवस्था के अर्थ में ये परिवार का सेटअप होए बिना ये कोई, ये व्यवस्थागत मामला नहीं हो रहा है, इसको हमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये ठीक बात हो गई? हाँ जी, हाँ। स्त्री पुरुष संबंध, अब स्त्री होकर पुरुष होकर भी हम स्त्री पुरुष से बाहर होकर जी पा रहे हैं, वो समानता कहां बन रही है? वो समानता कहां बन रही है? दोनों एक मानवीय आचरण से पर ही बनती है, तब जाकर स्त्री पुरुष में वेरीफाई होता ही है, एक प्रकार का टेस्टिंग है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तुम कहां सो जाती, फिर बोले एक बार फिर से बताइए, प्रश्न बताओ ना, एक बार फिर से बताइए क्या चीज होता है, फिर से गजल सुनाइए एक बार और। वाह वाह, वंस अगेन। हाँ जी, मतलब ये बात मुझे बचने में दिक्कत जा रही है कि एक स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है परिवार की हड्डी बनने, रीढ़ बनने के लिए। आपने जो बोला, तो हम तो बात करें कि शरीर के ऊपर उठने का, तो तभी तो प्रमाणित हुआ कि हम जो है वो शरीर के आकर्षण से मुक्त होकर जी रहे हैं, नहीं तो क्या पता चला? प्रमाणित कैसे हुआ? तो डज इट मीन कि डिफरेंस का होना जरूरी है? डिफरेंस तो है ही, नेचुरल है कि नहीं? तो नेचुरल डिफरेंस जो है वो डिफरेंस लड़ने के लिए है कि भोगने के लिए? तो देर इज डिफरेंस आपके शरीर में और मेरे शरीर में, अंतर है या नहीं है? है, नेचुरल है। इसका मतलब अब ये लड़ने के लिए है क्या, या इसको समझा जाए? समझा जाए, इसको समझा जाए तो हमारा एक आचरण भी है, आचरण किसी व्यवस्था के लिए है, उसमें हमारी योग्यता क्या है कि मैं भी अपने को पुरुष से ऊपर उठ के देखूं, आप अपने को लड़की होने से ज्यादा देख पाए, उसका मतलब क्या हुआ? टेस्ट कैसे हुआ कि एक मेरा आचरण है और वो आचरण आपका भी मिलता है, हम दोनों की सहमति हो जाती है एक आचरण के स्वरूप में, जहां पर स्त्री पुरुष शरीर का कोई उसमें प्रभाव नहीं है। यदि ऐसे आचरण को हम पहचान जाते हैं तो तभी हमारा टेस्ट हुआ, नहीं तो टेस्ट कैसे होगा? तो क्या फिर तो ऐसा हो जाएगा कि जो लोग शादी नहीं करेंगे उनका टेस्टिंग कहाँ होगा फिर? हाँ, तो होगा ना बेटा, ये एक परिवार में तो हो गया ना, अभी जुड़ते चले जा रहे ना कार्यक्रम। वो चीज दोबारा बताइए। ये बताया ना कि देखो, कोई पुत्री और पिता भी एक प्रकार का परिवार बना, माता और बेटा भी एक प्रकार का परिवार बना, है ना, बेटे के साथ और बेटा जुड़ेगा, माता के साथ और माताएं जुड़ जाएंगी, क्या दिक्कत हो गया? बेटी के साथ बेटी जुड़ रही है, स्त्री के साथ स्त्री जुड़ रहा है, तो भी पुरुष के साथ पुरुष जुड़ा, तो भी अब ये जो अलाइनमेंट बैठने लगा वो एक आचरण के स्वरूप में आ गया, तो अब ये परिवार का साइज बन गया है। क्या हो गया? नाखूनी, हाँ, अब खूनी नाखूनी का कोई मुद्दा नहीं बचा भैया, होते ही। जैसे अभी हमारे घर में 18 लोग रहते हैं, अभी वो सब बच्चे जो रहते हैं वो हमारी बिटिया ही हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर बिटिया के साथ जीने का कोई सही स्वरूप होगा तो वो पत्नी के साथ यदि चरित्र में ठीक नहीं हो पाएंगे तो बिटिया के साथ कहां से ठीक हो जाएगा आदमी? और आज संकट लोग झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? पूरी दुनिया में आज तो सारी माताएं अपने बिटियाओं को बोल रहे कि बाप से थोड़ा दूर रहना, ये बोल रही कि नहीं बोल रही है ना? और ये सम्मानजनक है या अपमानजनक है, आप सोचिए। यदि ये बोलना पड़ जाए, नहीं बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, और नहीं बोले तो दिक्कत झेल ही रहे हैं, अगर ऐसा बोलने की जगह आना पड़ा तो ये माना जाति के ऊपर कलंक है या ये सम्मान है हमारा? है ना, तो ये कलंकी है भैया, तो कलंकित होकर हम जी रहे हैं भैया। भैया जो एक प्राकृतिक आकर्षण है, अब आ गया प्राकृतिक आकर्षण, और आने था वो तो एक मिनट। अभी एक बार एक सत्यमेव जयते सीरियल आमिर खान का आया था एक एपिसोड, उसमें ये बताया कि घरों में मतलब एक बहुत बड़ी संख्या, उसमें उन्होंने रेड किया था कि बच्चों के साथ महिलाओं के साथ जो फिजिकल असोल्ट होता है घरों में होता है उसके फैमिली मेंबर से, तो इसके बारे जब में जब भी ऐसा होता है तो हमारे को सुनकर सम्मान लगता है या अपमान लगता है? नहीं लेकिन इस वो तो ठीक है, लेकिन जो नेचुरल अट्रैक्शन है उसके लिए जो आपने ये कैलकुलेशन बैठाई है वो कैसे मतलब उससे उठेगा व्यक्ति, उसके लिए अध्ययन क्या? करने से समझने से अब समझ लो एक बात है ना, नेचुरल अट्रैक्शन शरीर में होता है या मन में? अननेचुरल अट्रैक्शन कहाँ होता है? अपन क्या मानते हैं अभी कि शरीर में और शरीर में अट्रैक्शन होता है ना, शरीर एक शरीर के साथ प्लस माइनस अपन मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। शरीर में कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है, होता है ऐसा? ये तो हमको कॉलेज के दिन में समझ में आ गया था, आपको जैन साहब कैसे चूक गया ये बात। एक कॉलेज में हमारी घटना घटी, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना, टेम्पो नाम की चीज होती है, देखी कभी आपने टेम्पो? तो हम लोग चार पांच लोग है ना भोपाल में टेम्पो में बैठे, कॉलेज के जमाने की बात, टेम्पो में ऐसी सीट होती है बड़ा सा ढक ढक ढक ढक करके चलता है, ठीक। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक हमारा मित्र बैठ गया और हम लोग यहाँ बैठे, ठीक, ऐसे बैठ गए तीन चार, टेम्पो खाली था। अब पता लगा एक स्टॉप पे क्या हुआ, एक लड़की आई और लड़की आके इसके बाजू में बैठ गई, तो ये तीनों लोग इसमें हम भी शामिल थे ना, अभी इसको लग रहा है ये इसके बड़े मजे हो गए, ठीक, और ये भी बड़ा फूल के कुप्पा हो गया जी, ठीक। अब ये इधर देखने लग गया, और पता नहीं टेम्पो चलने के पहले लड़की को कुछ समझ में आया कि अपने को नहीं बैठना, वो उतर गई, एक बुजुर्ग व्यक्ति आके बैठ गई यहीं की यहीं। अब क्या हो गया है ना, जब तक यात्रा में उसे पीछे देखा नहीं, लेकिन बड़ा प्रसन्न है कि पीछे लड़की बैठी हुई है ना, और अगले स्टॉप पे उतरे तो पता लगा ये क्या हो गया, और हम लोग खूब हंस रहे उसको देख देख के। तो ये सब हमारे मानसिकता में है, और ये मानसिकता में आपको बिठाए गए हैं, शंकर जी की कहानी से शुरू करके, राम की कहानी से शुरू करके, कृष्ण की लीला सुना के है ना, और वो दो फूल टकरा के पिक्चरों में, सारी कथाएं सारी कहानी सारे आपके साहित्य सारा आपका लिटरेचर इंग्लिश हिंदी ये सब में आपको कर करके आपको बिठाए गए है ना, और आज भी आपके शरीर में आकर्षण नहीं होता शरीर को देख के है ना, कोई से लड़ाई हो जाए फिर देखो क्या आकर्षण होता है है ना, कुछ नहीं होता। तो ये समझ में आया, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल अट्रैक्शन जो है वो समाधान में है, न्याय के साथ है, हमारा खुशहाली के साथ है, सुख के साथ हमारा अट्रैक्शन है ना, कोई समस्याग्रस्त आदमी थोड़े दिन में पसंद आना बंद हो जाता किसी को भी है ना, तो ये समझ में आ जाए, ये छोटी सी बात थी भैया। तो नेचुरल अट्रैक्शन शरीर में है क्या, हाँ या ना? नहीं है, हमारी मानसिकता में बिठा दिया। अभी तो क्या हो गया, अभी देखो जैन साहब, फिर अब बुलवाओगे तो फिर अब क्या करें है ना, वो दिमाग में तो बैठ गया, ध्यान में तो बिठा दिया शारीरिक आकर्षण है ना, और शरीर खत्म हो गया लेकिन वो आकर्षण नहीं गया, लो अब आदमी एकदम जलील होके जी रहा है। आप में से तमाम बहनें यहां बैठी हुई बता सकती हैं कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो जितना परेशान करते होंगे है ना, मेरे को आइडिया नहीं लेकिन आप लोग बताएंगे, शायद उतने युवा लोग इनको परेशान नहीं करते हैं आज की इस परंपरा में, क्योंकि क्या हो गया, शरीर खत्म हो गया, दांत गिर गए, लेकिन चने खाने की इच्छा अभी भी मन में पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि आकर्षण समझ में नहीं आया क्या चीज है। अब क्या करे आदमी, कितनी जलालत कितनी है ना जिंदगी को झेल रहा है वो आदमी भी झेलता होगा, सोचो न्याय की दृष्टि अपने को उसको खराब मानने की जरूरत नहीं है, है ना, उस पर भी दया का भाव की जरूरत है, आदमी की जिंदगी क्या होगी भाई सोचिए, और सोचते नहीं ये तो सर रहना चाहिए, इसमें पूरी कथा कहानी भरी पड़ी है, यदि इनको रखोगे तो भैया हम कभी भी सम्मानपूर्वक नहीं जी पाएंगे, अपमानपूर्वक ही जियेंगे, ये बात समझ में आती है। तो शारीरिक कोई कारण थोड़ी शादी करने के लिए, अगर कोई कारण है भाई तो केवल इतना है, व्यवस्था के अर्थ में विवाह का मतलब होता है, और यदि ऐसे देखने जाते हैं तो अभी दबाव खत्म हो जाता है, हम लोग बड़े खुले आकाश में बैठ के सांस ले सकते हैं, तमाम लड़कियां तो बेचारी मरी जा रही हैं कि कैसे शादी होगी कि नहीं होगी और कहां जाएंगी कहां नहीं जाएंगी, क्या मतलब निकलता है उसका, है ना, क्या इतनी क्या अर्जेंसी होगी भाई, है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि व्यवस्था के अर्थ में ये समाधान यही है इसका। तो अब यही लिखा है इसमें कि शादी हो भी सकती है, लिखा है बाबा ने, क्या लाइन लिखा है, शादी कर भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पे कर लेंगे। जरूरत पड़ने का मतलब, जरूरत कहां से तय हो रही है, अब व्यवस्था से। अब क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो ये बात अपने को ठीक से समझ में आ जाए, नहीं तो वो आदमी पीसते रहता है, शादी करके भी पीसता रहता है, नहीं भी करके भी पीसता रहता है ना। तो फिर कितना ही पिस्ता खिलाओ उसको, कुछ होता नहीं है। ठीक भैया, मतलब जो बच्चे पैदा करने वाला नियम है, इसके अलावा और कोई नियम नहीं समझ आता है स्त्री और पुरुष को डिफरेंशिएट करने के लिए। परिवार को बच्चे पैदा करना भी परिवार में जनसंख्या को बनाकर रखना है। यदि जनसंख्या कम हो रही, अभी तो भरी पड़ी है यार, है ना, एक तरफ बोलते जनसंख्या बढ़ रही है और एक तरफ आप हर आदमी शादी कार्ड छपा रहे, क्या मतलब निकलता है इसका। तो आप देखोगे संबंध पूर्वक जीने जाते हैं, तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये सब काम हो ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है भैया जी। जैसे गुरु में लघु समाया बोलते हैं, तो एक चीज अभी ये चार विषय है, हाँ, जीने में कहीं समाया है या ये नहीं समाया? ये बहुत बढ़िया बात पूछी ने, आपके लिए ताली बजाने की इच्छा हो रही है, सही प्रश्न यही है, बहुत बढ़िया। चार विषय नेचुरल है कि अननेचुरल? अब तो बोलने में डर लगता, नहीं क्या पता क्या निकला, है ना। शरीर में प्रावधान तो है ही, बच्चे पैदा करने का प्रावधान तो रखा ही हुआ है। भ्रम में क्या हो गया, भ्रम में क्या हो गया, ये जीने का आधार बन गया, आहार है ना, वो सब जो है वो ये जीने का लक्ष्य हो गया। जागृति में क्या हो गया, अब शरीर का हम सदुपयोग कर पाए, जागृति में क्या करेंगे, शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, तो आहार अपग्रेड हो गया, काय के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब आहार के लिए नहीं जीता जागृत मानव, स्वास्थ्य को ध्यान में रख के आहार करते हैं, ठीक हो गया। निंद्रा काय के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए, अब ये काम है, तो दोनों स्वास्थ्य के लिए चले। भय काय में चला गया अपग्रेड होके सुरक्षा में, तो प्राकृतिक विधि से जो भय था वो कहां से आया था, मैंने बताया था आपको, है ना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो आहार में जागृति को लेकर पैदा होता है, निद्रा में जागृति एक उम्र के बाद, जब चलने दौड़ने लगता है तो गिरता पड़ता है, चोट लगती है, सिर फूटता है, तो भय आ जाता है ना, कि भैया ध्यान रखना जरा। और शरीर में कोई रस रसायन, जब एक हार्मोनल सिस्टम काम करने लगता है, तो ये वाली बात बनती है। अभी जागृति पूर्वक, अभी भ्रम में क्या हो गया, ये एक एजेंडा बन गया, जागृति में क्या हो गया, शरीर का सदुपयोग हो गया, तो ये दोनों स्वास्थ्य के लिए काम करने लगे, भय सुरक्षा के लिए काम करने लगा। हर काम करते समय सुरक्षा है ना, तो वो अपग्रेड हो गया, अब सुरक्षा की बात होगी, कुछ भी काम करना है तो पहले सुरक्षा का मुद्दा। इसका मतलब नहीं कि भयभीत काम कर रहे हैं, है ना, जैसे मैं चल रहा, तो पहले सुरक्षा का मुद्दा है, अब सुरक्षा मेरे जागृति में चला गया, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल लापरवाह जैसे कहीं भी जा रहे हैं। अभी हमारे कई सारे बच्चे काम करते हैं, रोज कोई टूट फट के आते कहीं से, क्योंकि अब काम करना उसका उत्साह है, सुरक्षा का ध्यान ही नहीं है। और या तो सुरक्षा का ध्यान रखती है माताएं तो भयभीत रहती है, है ना, या तो भय रहता है, नहीं तो लापरवाही रहती है। अभी जागृति पूर्वक ही आदमी सुरक्षित रहता है, व्यवस्था पूर्वक ही सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से अभी ये जो चौथा विषय बनता है, ये चौथा विषय कुल मिला के केवल और केवल, है ना, व्यवस्था के अर्थ में, है ना, मानव शरीर परंपरा काय के लिए, ये शरीर परंपरा को बनाकर रखने के लिए, शरीर की आवश्यकता और धरती पर हो तो उसके लिए ये है। ये जागृति पूर्वक ये बात बन गई, जागृति पूर्वक ये बात बन गई। यहां तक अगर पहुंच गए तब ये हम सम्मानजनक जीने लगे। आज सोचिए कोई लड़की पैदा घर में होती है, उसके साथ ये क्या उसको हम ये दे पा रहे हैं भरोसा, है ना। हर दिन खतरे में जीना कि यहां से जाना है, कहीं और जाकर रहना है, और पता नहीं कौन लोग कैसे मिलेंगे, ये क्या हो रहा है। मतलब हम कौन सा विश्वास दिखा रहे हैं, कौन सा सम्मान दिखा रहे हैं, कौन सा हम स्नेह को बनाकर रख पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हम भी रो रहे गा रहे हैं जी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही जी। अच्छा हमारी हुई तो क्या हुआ, वो भी हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यदि ठीक से समझने जाएंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। अरे सभी बच्चों को सुखपूर्वक जीने का अधिकार है, आदमी समाधान पूर्वक जीकर व्यवस्था में जीना अनिवार्य है हर आदमी की। तो परिवार के डिजाइन में समाना जरूरी है। अभी तो शादी की विधि से मार पीट के हम एक परिवार बना लेते हैं, खूनी परिवार, इसी का नाम खूनी परिवार हुआ। अभी संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीने की बात बनेगी, उसमें चरित्र एक इम्पोर्टेंट रोल है। यदि चरित्र ठीक नहीं हुआ, मतलब नारियों, नर और जो भी शरीर मूलक जो भी चीजें हैं उनको हम ठीक ठीक देखने की जगह में नहीं आते, हम अपने में एकदम बिंदास होकर जी नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं संकुचन कहीं ना कहीं वो हो ही रहा है भैया। ये वाला स्टेटमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि समाधान समृद्धि एक रास्ता ही है, अल्टीमेटली एजेंडा जागृति का ही है। हाँ, मतलब और क्या है, तो ये पूरा ऐसा लग रहा है दीवार में जाके बैठ गया। समाधान समृद्धि लक्ष्य, जागृति एजेंडा है भैया, और क्या है। तो मैं जीवन तो ये पूरा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, सब ऐसा लग रहा है कि हम साधु बन गए हैं। वो हरिद्वार जाते थे बिल्कुल, कुछ थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन हुआ लग रहा है। क्या मॉडिफिकेशन हुआ बताओ? परिवार आ गया बस, उसकी परंपरा आ गई, संबंध का निर्वाह हो गया, समृद्धि हो गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा धरती में संतुलन आ गया, क्या दिक्कत हो गया आपको? बहुत बढ़िया हो गई, आदमी में खुशहाली आ गई, कोई भक्ति नहीं, कोई विरक्ति नहीं, न्यायपूर्वक जी रहे भैया, भोग नहीं। भैया एक चीज और आ गई इसमें। हाँ बताओ, बताओ। चीजों के साथ रहते हुए संयम कैसे, एक तो छोड़ के संयम है, आप परिवार से स्त्री से भी दूर चले जाओ, धन से भी दूर चले जाओ, जंगल में जाके, नहीं एक मिनट, मतलब इसमें यह है कि चीजों के साथ रहते हुए कैसे आप नियंत्रित और संयमित रह सकते हो सदुपयोग के साथ, ये बात अद्भुत है। अच्छा, प्रमाणित ये होगा, वो तो प्रमाणित हुआ नहीं, 100 साल की तपस्या करने के बाद भी मेनका सामने से निकल गया, और फिर से तपस्या करने चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, उस विधि से क्या हुआ, शिक्षा नहीं हो पाई, उस विधि से क्या हो गया, आदमी अपने में गिल्टी में रहा। बिल्कुल है ना, वो रास्ता ही ठीक नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है, राधा ठीक की बात ही नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है। अब रास्ता आ गया हमारे पास, हम अध्ययन पूर्वक जो चीज जैसी है, अध्ययन का मतलब क्या हुआ, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझ पाना कि क्या है, कितना है, क्यों है। इसमें ना तो आपका कुछ चलेगा, ना इसमें मेरा कुछ चलता, ना इसमें नागराज जी का कुछ चलेगा, ना इसमें सरकार का कुछ चलेगा। विद्या का मतलब ही होता है, विद्या की परिभाषा लिख सकते हैं, विद्या क्या, जो चीज जैसी है उसे ठीक ठीक वैसा ही समझ लेना विद्या है, जो जैसा है उसे वैसा समझ पाना, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इसका नाम विद्या। ठीक हो गई ये बात। जैसे आपने ये चारों का बताया है, आहार, निद्रा, भय, और इसी तरह से आप जो 5 संवेदनाओं को एक बार रिविजिट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, 5 संवेदना आप समझने समझाने में सहायक, जैसे है ना, ये आपके लिए कितना बढ़िया साउंड सिस्टम लगा हुआ है, काय के लिए लगाया भाई, आपको मनोरंजन के लिए नहीं, जो आपको समझना है, अब संवेदना का हमें लगता है कि दुनिया में इससे अच्छे कोई साउंड सिस्टम अभी आते हैं आज जो लगे इस हॉल में, है ना। आज जो प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला प्रोजेक्टर हमने लिया जो कि उस पे चलता है ना, लैंप पे नहीं चलता है, ये लेजर पे चलता है। क्यों भाई, क्यों लेने का ऐसा हमको, क्योंकि हमको बार बार क्यों लैंप वाला लेने का, महंगा सस्ता क्या होता है, हमारे पास महंगा सस्ता कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई चीज लेनी है तो ठीक ठीक लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। आप क्या हो गया, 5 संवेदनाओं को बहुत अच्छे से हम लोग अपने स्वस्थ रहने के अर्थ में, और स्वस्थ क्यों रहना है, समझने के लिए, और समझने के अर्थ में, और समझ के क्या करना है, व्यवस्था में जीना है तो व्यवस्था में जीने के अर्थ में, 5 संवेदनाओं का सदुपयोग। अब सदुपयोग का टाइम आ गया, हर जगह सदुपयोग, शरीर का सदुपयोग, 4 विषय का सदुपयोग हो गया, 5 संवेदना का सदुपयोग हो गया महाराज। इस विधि से ये काम चल रहा है, सबका सदुपयोग करने की ताकत आ गई। बोलिए, क्या चीज का त्याग, क्या चीज का भक्ति विरक्ति, कुछ है ही नहीं, मामला ही नहीं है ना। बढ़िया हो गया जी, ठीक, यहां तक बात पूरी पड़ी, चरित्र वाला मुद्दा सेट हो गया। जब तक हम अपने चरित्र में पारंगत नहीं होते हैं, जागृत नहीं होते हैं, तब तक हम सम्मानजनक नहीं जी रहे हैं। एक आदमी जी ले तो अगले के लिए जीने का रास्ता बना, पति भी अगर हो गया तो पत्नी के लिए रास्ता बन गया, पत्नी हो गई तो पति के लिए रास्ता बना, और इस प्रकार से एजुकेशन में जाने से पूरी मानव जाति का रास्ता बन गया सम्मानपूर्वक जीने के लिए। तीसरा एक मुद्दा है जिसको कह रहे थे, वहां लिखा हुआ है दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसको भी ठीक से समझ सकते हैं और बिल्कुल अतिवाद से दूर रह सकते हैं। भैया मैं तो आसानी से बोलता हूँ, लोग तो कर ही रहे उससे ज्यादा आसानी से। क्या भाई, हाँ जी, हाँ शेयरिंग शेयरिंग जी। भैया तो ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कि मरने की भी बात हुई और शादी की भी बात हुई और बच्चों की भी बात हुई, तो उस एक्चुअल पूरे पिक्चर से, पूरे पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर इसलिए हो रही है अभी कि खुद में इतने इनकम्प्लीट है। शादी भी इसलिए करना है क्योंकि मेरे को मेरे अंदर कमी है उसको पूरी करने के लिए, बच्चा भी इसलिए कि ये, और मरने के लिए भी अगर किसी के लिए अभी तक सोचो, अभी भी सोचो तो डर लगता है कि अगर मैं अपने पापा के लिए सोचूं या मम्मी के लिए, तो वो डर इसलिए क्योंकि मेरी मेरा अधूरापन मेरे को उनसे मिल रहा है, वो जो टेम्पररी मिल रहा है उस करके। ठीक बात, ठीक बात। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अभी जितना हो रहा है ये सिर्फ इसलिए कि इनकम्प्लीट, अपने अधूरेपन को हम छुपाने के लिए ये सब अभी यूज कर रहे हैं, जबकि ये सब क्या चीज थी, अपने पूरे को प्रमाणित होने के लिए कार्यक्रम था। अभी क्या हुआ, अपने अधूरे को छुपाने के लिए, काम चलाने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको करें मिस यूज, है ना, शरीर को भी, संबंध को भी, परिवार को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, है ना, माता को, पिता को, सबको हम लोग मिस यूज कर रहे हैं। तो पूरा होने के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, संबंध क्या था, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, तो पूरे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, ठीक है। चरित्र का जो दूसरा भाग आया वो था दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना, दयापूर्ण व्यवहार और कार्य, जो कुछ भी मैं करूं, व्यवहार और कार्य दोनों अविभाज्य है ना, इसको अलग अलग टुकड़ा नहीं कर सकते आप, समस्त कार्य व्यवहार के लिए है और समस्त व्यवहार जो है वो विचार के साथ जुड़ा हुआ है और कार्य उसमें लगने ही लगने वाला है, ठीक है, हो गई ये बात। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का क्या मतलब, ये भी चरित्र के बाद, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दया का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा देखें तो मोटा मोटी यही दया का मतलब होता है कि मेरे कुछ कार्य करने से, व्यवहार करने से कोई आदमी की समझ बढ़े, यही दूसरे, एक दूसरे के साथ दया की बात होती है ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको आप देखते ही हो और आप देखते हो तो आपकी समझ बढ़े, आपकी समझदारी बढ़े, ये मेरा चरित्र का मुद्दा है। यदि कुछ आपके मेरे को, आप मेरे को देखो और आप में कोई भय बढ़े और कोई रहस्य बढ़े तो वो तो दया नहीं हुई है ना, वो तो कुछ दीनता होगी, कुछ हो गया वो। तो ये समझ में आ जाए कि दया का मतलब समझदारी में हम सहयोग कर पाए, चरित्र का भाग है, तो क्या करें जिससे कि वैसा हो पाए, है ना। तो इसका एक इंटरिम मॉडल जो निकला वो आगे और अपग्रेड होने के बाद बनी, इसको मैं अपनी भाषा में कहूं तो, ये नागराज जी की भाषा नहीं है, एक प्रकार का पारदर्शिता के बाद बनी। पारदर्शिता क्या चीज हो गई, है ना, जो कुछ भी मैं बोलता हूं, पारदर्शी से कहां से बनी, मेरा बोलना और मेरा करना बराबर है, जो कुछ मैं बोलता हूं मेरा और मेरा करना बराबर होना जरूरी है। यदि मेरे बोलने और करने में अंतर हो गया तो अब आपको समझ में नहीं आएगा ये, है ना। तो बोलने करने में समानता बराबर दया, दया का मतलब हम किसी पर दया करके नहीं करना है, आपका आचरण में चरित्र इस प्रकार से तैयार हो गया कि आप वही बात बोलते हो जो बोलना चाहिए, मतलब जो सच्चाई है, और आप वो करते भी हो, तो बोलने करने में समानता आ गई, तो यहां से एक चरित्र गठन हुआ, है ना। पहला मुद्दा ये समझ में आया, अभी सभी अद्भुत है महाराज, नाचने के अलावा कुछ बचता नहीं है इसमें, सारा अद्भुत है। तो जो आदमी का बोलना करना ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो सम्मानजनक नहीं जी रहा है, उसका आप ठीक ठीक मूल्यांकन कर भी नहीं पाओगे, आप भी सम्मान उसका कर नहीं पाओगे। तो बोलने करने में समानता हो गई, ये पारदर्शिता हो गई, इसी को कह रहे हैं दयापूर्ण हो गया। अभी क्या हो गया, सामने मैं कुछ बोला, मैंने कुछ किया, तो मैंने कुछ बोला उस पर भी लोग प्रश्न कर सकते हैं ना, क्योंकि वो समझना चाहते हैं, तो ये प्रश्न करने योग्य है, मेरा बोलने पर आप प्रश्न कर सकते हैं, इतनी लिबर्टी बनी रहना। मैं कुछ किया, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया कि भाई आपने तो ये बोला था और आपने तो ये कर दिया, तो वो फिर से प्रश्न करेगा, तो मेरे किए पे भी प्रश्न कर पाना, तो ये भी मेरी तरफ से, मेरे बोलना और मेरा करना दोनों ही प्रश्न करने योग्य है, ये मेरे में स्वीकृति हो जाना, जो कुछ मैं बोलता हूँ उस पर लोग प्रश्न कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला भाई, वैसा क्यों बोला, तैसा क्यों करा, और क्या किया, क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, वहां ऐसा किया था, यहाँ ऐसा किया। अब ये जब भी ये प्रश्न कोई कर सकता है, इतनी लिबर्टी आप बना के रखते हो, तो दया की बात होगी, और उसके बाद अब उत्तर की बात आएगी, है ना। तो उत्तर वापस कंसिस्टेंट होना मांगता है, तो जो प्रश्न होगा उसका जो उत्तर होगा वो पुनः इंटैक्ट हो जाए, नहीं इंटैक्ट हुआ तो वो पारदर्शिता का लफड़ा हो गया, मेरे उत्तर में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तो कोई किसी का कोई भला हो नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने जो किया उसका भी जो उत्तर देंगे वो वापस किए हुए को, है ना, पुष्ट करे। अगर ये प्रक्रिया को हम बना के रख पाते हैं तो वो मेरा एक चरित्र का भाग है, मेरे में सम्मानजनक जीने का एक भाग है, कि मेरे सारे बोले हुए को आप प्रश्न कर सकते हो कि आपने तो फलाने दिन ये बोला था, चार साल पुराना रिकॉर्डिंग लगा के आप बोलोगे कि चार साल पहले तो आपने ये बोला था और आज आप ये बोल रहे हो, तो हम उसको सुनने की जगह में रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बोलने करने में यदि समानता है ना, सोचने और बोलने में यदि समानता है, इसके पीछे क्या होने वाला है, कुछ सोच के बोला गया है, समझ के बोला गया है, अगर समझने की निरंतरता है तो बोलने की निरंतरता हो सकती है ना। समझने समझ के अगर कहते हैं तो चूंकि समझना किसको हो रहा है, और इसके पीछे जाओ तो अस्तित्व को आप समझते हो, कुल मिला के समझ कहां से आ रही, अस्तित्व को समझते हो, और अस्तित्व क्या है, अस्तित्व निरंतर है, इस विधि से आपका बोलना में कंसिस्टेंसी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर आपने अस्तित्व को नहीं समझा है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद आप फिर भी वो कहीं ना कहीं फंसेगा गाड़ी। तो समझ के बोलना और समझना अस्तित्व को समझना होता है, अस्तित्व निरंतर है, इसीलिए बोलने तक और अस्तित्व तक कंसिस्टेंसी बनी, इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है ये, तो हर प्रश्न का उत्तर देने लायक हो गए। इसी प्रकार से इस अस्तित्व को में जीने को प्रमाणित करने जाते हैं, तो वो करना भी है ना, वो कंसिस्टेंट है, ऐसा कंसिस्टेंट जब करना हो जाता है तभी जाके मेरे में बोलना और करने में समानता हो सकती है। तो मेरे में बोलना करना समानता होना ये मेरी आवश्यकता है, लेकिन उसका जो फायदा है वो पूरी मानव जाति को मिलता है ना। तो सम्मान पूर्वक जीना एक आदमी का जीने से दूसरे आदमी के लिए रास्ता बनता है, ये नहीं है कि एक आदमी का जीना और दूसरे के लिए रास्ता बंद नहीं होता है, रास्ता खुल जाता है। सोचिए क्या सुंदर बात, एक आदमी यदि स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार से संपन्न होता है, दूसरे के लिए रास्ता बनता है महाराज। अभी तक तो अपन क्या मानते हैं कि ज्ञानी कोई एक ही होगा, है ना, अपन ये सब मानते हैं, विशेषता उसमें रिजर्वेशन आ गया, ज्ञान में सर्वाधिक रिजर्वेशन। अभी ये समझ में आ गया कि ये रिजर्वेशन की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीता है तो अनेकों के जीने के लिए वो रिसोर्स बनता है, लोग उसका अध्ययन करते हैं, अब अध्ययन का वस्तु बनता है। पारदर्शिता पूर्वक क्या हो गया, पारदर्शिता पूर्वक क्या हो गए, आप अध्ययन का वस्तु बन गए, अब लोग आपका अध्ययन करेंगे, तो हम अध्ययन का वस्तु बने, ये चरित्र की बात हो गई, आओ अध्ययन करो भाई, है ना। ये सम्मानजनक है या नहीं है, ये सम्मानजनक है या नहीं है, ये बात समझ में आती है। तो अब अभी यहां तक अपने को पहुंचना है तो पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत, जब एक पहुंच जाएगा तो सभी पहुंच सकते हैं, क्या बड़ी बात है। इस प्रकार से ये चरित्र की बात होगी, कोई प्रश्न इसमें, इसमें कोई प्रश्न, हाँ जी, दया मतलब ये पूरा हो जाना, दया के लिए पारदर्शी होना जरूरी है, पारदर्शिता को बताया कि बोलने और करने में कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पारदर्शिता तो भैया समझ में आ गई, तो दया और पारदर्शिता का लिंकेज थोड़ा सा, दया का मतलब ही है मेरे कार्य व्यवहार से दूसरे आदमी की समझ बढ़े, ये दया है या घटे, ये दया, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में बात हो रही है अभी यहां पर, तो दया हमारा स्वभाव का मतलब हो गया कि हमारे में कंसिस्टेंसी आ गया बोलने और करने के रूप में, तो उसको देखकर कोई भी समझ सकता है। अभी क्या हो गया, अगर रहस्य हो, जैसे उदाहरण के लिए हर थोड़ी देर में मैं कुछ सामान निकालूं, ऐसा देखो अभी मैं ऐसा करूं, थोड़ी देर में निकालूं देखकर, फिर थोड़ी देर बाद, अब आपके मन में क्या हो गया, आपका अध्ययन होने लगा या आपके अंदर रहस्य खड़ा हो गया, रहस्य खड़ा हो गया है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी रहस्य होगा, जैसे अभी क्या संकट है, ये भी यहां मूल्यांकन करना जरूरी है। एक व्यक्ति हमारे पास आए, मिले कहीं पर, बोले हमारे गुरुजी भी यही बात करते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, करो सर, अच्छी बात है, करो। नहीं भैया ऐसे ही बात करते हैं, बिल्कुल ये की ये बात, वो भी यही सब कहते हैं। काफी देर चर्चा हो गई, हमने कहा काम करो, अगर तुमको समझना है तो गुरुजी से इतने दूर रह के समझ लोगे क्या, तो जाओ जरा गुरुजी के पास। हमने कहा चिट्ठी लिखो गुरुजी को कि मैं अब आपको समझना चाहता हूं और आपके साथ रहना चाहता हूं, ठीक। तो बोले इसमें क्या भैया, आ जाएगा जवाब, मैंने कहा लिख दो। और लिख दिया भैया, फिर हमको मिला नहीं, दो तीन महीने बाद मिला। मैंने कहा क्या हुआ, जवाब आया? बोला अभी तक तो नहीं आया। मैंने कहा देखो गुरुजी तो अच्छे आदमी है, वो चिट्ठी शायद पहुंची ना हो, है ना, या उनने लिख दिया, आप तक नहीं पहुंची हो, यही मानना चाहिए गुरुजी को, तो अच्छा ही मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। हाँ बोले ऐसे ही है। तो हमने कहा दोबारा लिखो कि भैया मैं अब पूरा आपके जैसा होना चाहता हूँ, पहला ये लिखो लाइन, और उसके लिए आपके साथ रह के कुछ दिन समझना चाहता हूँ। दोबारा लिखेगी भैया, दोबारा भी चिट जवाब नहीं आया। अब आदमी थोड़ा ढीला होना शुरू हो गया। आप जाओगे ये सब जगह में, आप देखोगे जहां पर देखो कितने सारे बैरिकेडिंग हैं, कितने सारे सर्कल बने हुए हैं, है ना। वो आप शायद जब बेहतर जानते होंगे, कोई भी किसी गुरु को हम देखेंगे तो कितने बैरिकेडिंग है यार, आप पहुंच नहीं सकते वहां तक, बहुत बड़ा लाइन रहता है भैया। पट थोड़ी देर खुलते फिर बंद हो जाते, क्योंकि जैसे आप नजदीक में जाओगे तो बोलने करने में इनकंसिस्टेंसी उजागर हो जाएगी, है ना। यहाँ हमने देखा बाबा जी के साथ कोई गेट ही नहीं है, सीधे जाके बाबा जी रिसीव करेंगे, आओ आओ बैठ जाओ, है ना। पहला कमरे में पहले जगह चौराहे पे वो अपना खटिया डाल के बैठे हुए हैं, कोई आदमी आया पहले वहां जाके मिले, कोई दरवाजा नहीं, कोई ऐसे फिल्टर नहीं कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, कुछ लफड़ा ही नहीं। और जाके उनके पलंग पे बैठ के उनका खा के फिर अपने को समझना है, ठीक। अब वो जो कर रहे हैं, है ना, वो दवाई का काम कर रहे हैं, वो वहीं बैठ के कर रहे हैं, कोई झंझट नहीं है, है ना, कोई इसमें कोई लगा छुपा नहीं। एक तरफ बात हो रही है कि पैसे के लिए ये होगा वो होगा, और दवाई वाला आ गया, चलो बात हो रही है उससे, उसको बताएंगे देखो ऐसा है तुम्हारी दवा जो है ना 50 रुपए रोज की लगेगी। कितने रुपए रोज की, कितने रुपए रोज की उससे पूछेंगे, 50 रुपए रोज की। महीने भर दवा खाने से आराम पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, 3 महीने खाना पड़ेगा, ठीक। तो कितने रुपए लगेंगे, 4,500 रुपए, है ना, कितने रुपए, 4,500 रुपए हैं तुम्हारे पास। और छोटा मोटा आदमी का तो वही विकेट गिरेगा, ये कौन सा मानव देव मानव दिव्य मानव, यार इतनी कड़क बात तो हम नहीं करते किसी से, है ना, एकदम साफ सुथरी बात। उसके बाद वापस शुरू हो गया, देखो ये जो मुद्रा है ना, ये जो धन है ना, और ये है वो है, ये हो क्या रहा है यार ये, लेकिन मामला एकदम ट्रांसपेरेंट है। फिर आप पूछो बाबा ये क्या हुआ वो क्या, बता देंगे उसका उत्तर, जितना प्रश्न करना उतना प्रश्न करो, कोई मनाही नहीं, लेकिन मामला एकदम ट्रांसपेरेंट। ये बात समझ में आती, जब तक ऐसा ट्रांसपेरेंट व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक अध्ययन का वस्तु कहां से खड़ा होगा आपके पास। हम सोचते हैं खाली ये शब्द सुन के मनन करके और हम ये अस्तित्व में जो वस्तु को पहचान जाएंगे, अरे पहचानना तो भी जड़ वस्तु को पहचानना है, चैतन्य वस्तु को पहचानना है, कुल मिला के मानव को पहचानना है। अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचान लिए, बराबर समझदार हो गए, आधे तो हो गए, आधे बच गए। यदि अपने से अधिक समझदार आदमी को पहचान ही नहीं पाए भाई, तो कुछ भी नहीं हुआ, हम ही फिर समझदार हैं, घूमते रहो, उसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि वो टिकेगा नहीं कहीं। इस विधि से देखेंगे तो सारा क्यों नहीं परंपरा बना आज तक के जितना गुरु में, एक परंपरा क्यों नहीं बना, क्योंकि बोलने और करने में कोई कंसिस्टेंसी रही ही नहीं है। ये बात ठीक समझ में आती है, क्योंकि एक लाइन लिखी है श्लोक में कि ज्ञानी आदमी का आचरण मत देखो, ज्ञानी आदमी आप है ना, क्या करना है आपको, ज्ञानी का आचरण देखोगे तो अंधे हो जाओगे, ये लिखा हुआ है, अंधे हो जाओगे लिखा हुआ है ना। ज्ञानी आदमी से अपना प्रश्न पूछो, उत्तर लेके अपने घर जाओ, उधर झांको मत, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी लीला करता है, लीला क्या करता है, लीला का मतलब रहस्य, ठीक है ना। तो हो सकता है उस जमाने में जब आदमी को बोलना ही ठीक से नहीं आता होगा, तो ज्ञानियों का मतलब जो ठीक से बोला, धमाधम मंत्र बोले, उसी को ज्ञानी मानते होंगे। आज जमाना ही आ गया ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट तक आ गया पारदर्शिता, है ना, सिटीजन चार्टर और है ना वो क्या क्या आ गया आजकल, RTI, है ना, उसमें आप पूरा पारदर्शी की बात कर रहे, लेकिन सरकार तक पारदर्शी की बात कर रही, जनता की पारदर्शिता की बात कर रही, वो ज्ञानी सब भागने वाले हैं, क्योंकि अब पारदर्शिता का मुद्दा आ गया। कैमरे लगे जगह जगह, और क्या है ना, ट्रांसपेरेंट होने का मतलब मैं तो जी गलती करता हूँ जी, आप भी देख लो जी, आप भी गलती कर, दोनों मिलकर ट्रांसपेरेंट होना नहीं है। कुल मिलाकर चाहना के अनुसार बोलना करना और वो समझने के आधार पर, वो अस्तित्व में जो निरंतरता है उसके आधार पर है, तब जाकर कोई हम ट्रांसपेरेंसी को पहचानेंगे। आज के जमाने में ये शब्द बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये सब आरटीआई वाले क्या कर रहे हैं, वो सब मिल बैठ के खा रहे हैं। कई सारे बेरोजगार लोगों को धंधा मिल गया आरटीआई, क्या करते हो, आरटीआई कार्यकर्ता हूं। एक आदमी मिला मेरे को, क्या बोलता है, आरटीआई कार्यकर्ता हूं, सोशल वर्क कर रहा हूं सर। क्या करते हो, आरटीआई कार्यकर्ता, क्या काम कर रहा है भाई। तो उसका काम इतना ही, जगह जगह जाकर वो आरटीआई में कागज मांगते रहना और लोगों को डराते रहना और उसमें अपना पैसा खर्च कराते रहना। तो सरकार ने एक अच्छी रोजगार की स्कीम निकाल दी, जो कुछ नहीं कर सकता है आरटीआई का आवेदन कर दे। ऑफिस में खड़े रहते लोग, कई सारे ऑफिस में लोग खड़े रहते हैं और देखते रहते कौन आया कौन गया क्या हो रहा है, कौन सी स्कीम कौन सा ऑर्डर क्या, फट से लेकर डालने का कुछ, उसके साथ कागज टपक जाता है, क्योंकि वहां पर कोई सरकार में कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। सरकार का सारा कार्यक्रम एकदम फ्रॉड है, भ्रष्टाचार है भैया। और सरकार के साथ काम करके अपन कहीं पहुंच जाएंगे महाराज, ये बिल्कुल मत सोचना। सरकार का टोटल काम, ये जो मंत्रियों के अपन आगे पीछे घूम रहे, ये सब का काम, टोटल काम भ्रष्टाचार है। सरकार की हर योजना भ्रष्टाचार है, और उससे हमारी जागृति हो जाएगी, उससे हम सुखपूर्वक जी लेंगे, उससे हम व्यवस्था खड़ी कर लेंगे। ये तो दूर का सोचना ही भी मत है ना, ये बात आपको नट शेल में बता दे रहे, ये बात समझ में आती है। इसमें अगर कोई काम होगा तो आम आदमी से बात हो सकती है, मंत्री भी होगा तो अगर यदि आम आदमी होकर बैठ के बात करेगा तो वो भी आम आदमी का सम्मान है, बाकी कोई इसमें सम्मानजनक जगह पर अभी नहीं खड़ा हुआ, ये बात समझ में आती है। कर ही नहीं सकते, उनकी हैसियत ही नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है कि वो कोई व्यवस्था का काम कर सके, क्योंकि यदि इसको कोई करेगा तो वो हर एक मानव करेगा, ना कि मंत्री करेगा, ना पद करेगा, ना संतरी करेगा। हमारा क्यों भय, क्योंकि हमको अभी तक हमारे को लग ही रहा है रूप पद बल धन से हम प्रभावित हैं, तब तक हम इनके आगे पीछे घूमने वाले, और इनके आगे पीछे घूमने वाले को वो ठीक से पहचाने जाते हैं कि काय के लिए घूम रहा है। फाइनली कुल मिलाकर लेन देन की बात होने के अलावा कुछ नहीं निकलता, उससे धरती का भला होगा, समाज का भला होगा, ये कुछ होने वाला नहीं है, पक्का मान लो। अपना ही जिससे नहीं होगा दूसरा कैसे होगा, जिस चीज से हमारे भला नहीं हुआ है ना, उससे दूसरा कैसे होगा। आदमी समझदार हो जाए और वेटिंग रूम में जाके बैठना पड़े उसको घंटों घंटों, ताकि कोई मंत्री जी खुश हो जाए, अधिकारी खुश हो जाए, एनजीओ खुश हो जाए, वो हमको कुछ ग्रांट दे दे। अगर ऐसे जीना हो भैया तो ऐसे जीने से तो मरना अच्छा नहीं, उससे तो अच्छा है नौकरी करो कहीं पे यार, ज्यादा जिल्लत की जिंदगी नहीं है वो, है ना। व्यापार करो, रोटी बेचो, कुछ करो, कुछ तो काम करो, बर्तन मांजना ज्यादा अच्छा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें। 10 घर कर लो, 10 घर में जाके आराम से बर्तन मांजो, 3000 रुपये रोज मिलते हैं, महीने के मिलते हैं 30000 हो जाएंगे, कोई बड़ा उसमें कोई अपमान नहीं है हमारे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से जो हो देखना। हाँ जी भैया, जैसे आपने कहा जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जी, तो उनके आसपास फिल्टर्स बन जाता है, एक स्पेस वो क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे आज आप हैं तो कम लोग हैं, तो आप सुलभ हैं आपसे अप्रोच करना, लेकिन कल को परिवारों की संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो तब कैसे आपकी उपलब्धता होगी, कहीं ना कहीं तो फिल्टर। ये बहुत अच्छी बात, कल को मैं वीआईपी हो गया तो क्या करोगे आप। अभी देखिए इस पूरे फॉर्मूले में क्या हुआ, एक आदमी समझा, वो अध्ययन की वस्तु बना, दूसरा आदमी समझ लेता है। तो आज अगर आज आपके पास एक है तो कल को आपके पास अनेक हैं। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे पास आने की, क्योंकि यदि आज एक है तो कल को अनेक है, यदि अनेक नहीं है तो फिर तो वही कार्यक्रम हो गया। हाँ जी सॉरी, अनेक नहीं हो तो एक पे प्रश्न हो गया, फिर तो मामला वहीं के वहीं खड़ा है ना, क्योंकि शरीर की एक सीमा है, ये बात निश्चित है, शरीर की एक सीमा है, एक आयु की सीमा है, टाइम का एक सीमा है। अभी एक से अनेक हो गया, अभी यहां पर जितनी बात मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ये बात के लेवल पे यहां कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, अनेकों मिल जाएंगे जो ये बात करते हुए पाए जाएंगे, है ना। और अपने में वो करने की जगह में भी खड़े हो रहे हैं, जीते हुए पाए जाते हैं। इस विधि से जहां थोड़ा बहुत कमी उनको लगता है उस पर वो काम ही कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी से एक से अनेक होने वाला कार्यक्रम है, अधिकतम क्या बोले इसके टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ एक आदमी पर डिपेंडेंसी नहीं है कि हर आदमी आने वाला यहाँ अजय भैया को ढूंढेगा, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये भ्रम है सब, है ना। आराम से हर आदमी इसका उत्तर देगा, आराम से जिएगा भैया, लोगों के लिए एक से एक आदमी प्रेरणा का स्रोत बनता चले जाएगा। अपने घर में ही प्रेरणा मिल जाए, कुल मिला के ये सफलता है अपनी, है ना, बहुत दूर नहीं जाना पड़े। ठीक है बात जी, तो ऑल सेट, यहां तक सारी चीजें सेट हो गई है जी। माइक में बोलेंगे भाई। अगर अल्टीमेटली उद्देश्य जागृति है, हाँ जी, तो ये जागृति मतलब जागृति क्या है? जागृति क्या है, ये बहुत जेन्युइन प्रश्न है आपके। किसको जागृत होना है? जीवन को। ठीक, जागने का मतलब क्या होता है? आंख का खुल जाना। क्या खुल जाना? आंख का खुल जाना। जागृत कौन होगा? मानव रूप में जागृति की बात है, मानव रूप में जागृति की बात है। आंख किसकी खुलनी है? जीवन की। तो जीवन देखने वाला है लेकिन जीवन की दृष्टि ठीक नहीं है, इसलिए उसको अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में अनुभव कर लेना ही जागृति है का मतलब, जीवन की आंख खुल गई। अभी जीवन की आंख नहीं खुली हुई है तो अभी आप शरीर के माध्यम से देखते हो। ये तीन शब्द कई साल से लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक है जागृति, एक है सुषुप्ति। ठीक है ये बात। तो जागृति मानव में घटित होनी है, जीवन ने जागृत होना है। ठीक, अभी क्या हो गया, जब तक जीवन जागृत नहीं है तो दो स्थिति बनी हुई है कि या तो शरीर सोया हुआ है ना, तो ये मेरे ख्याल से शब्द में कुछ ऊपर नीचे हो गया। निद्रा बराबर सुषुप्ति ये दोनों एक ही शब्द है, और एक है स्वप्न। भाई बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा है, उत्तर ठीक से पकड़ लेना, भला हो जाएगा। तो मानव में अभी देखेंगे तो अभी जागृति की कामना है वो तो हुई नहीं, तो अभी क्या हो गया कि शरीर सोया है एक स्थिति है, शरीर सो गया तो जीवन को लगा वो भी सो गया। आपके साथ होता है कि नहीं ऐसा? शरीर सो गया, आप भी सो गए। अब स्वप्न की स्थिति क्या है? शरीर जिंदा है मतलब जागा हुआ है, शरीर की आंख खुली हुई है, जीवन की आंख बंद है, जीवन की आंख बंद, स्वप्न है। याद कैसे रहता है? याद से जीवन की रहता है। थोड़ा सुनो समझो, शरीर की आंख खुली हुई और जीवन की आंख बंद, शरीर की आंख खुली हुई जीवन की आंख बंद। अभी आप जो बैठे हो अभी क्या स्थिति यहां पर? शरीर की आंख खुली हुई है और जीवन की आंख बंद है, जीवन की आंख बंद है। आप अभी सपने में देख रहे हो, ये जो कुछ चल रहा है एक सपना है आपके लिए। कल जाके लगेगा यार 30 दिन कैसे लेके आया, सपना जैसा लगता है यार, है ना। तो सपने लगता है अभी, जब तक जीवन की आंख नहीं खुल जाती हम सपने में उठ रहे हैं, सपने में सब काम कर रहे हैं, ये सब सपने हैं। तो अब जागृति में क्या हो गया? जीवन की आंख खुली है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि 4.5 क्रिया थी, अब 5.5 क्रिया हो गई। तो जीवन की आंख खुली तो मानव के साथ ही बात हो रही है, तो मानव रूप में जीवन की आंख खुलने से क्या हो गया? वास्तविकता दिख गई, बराबर, जीवन की आंख खुल गई, उसको जीने में प्रमाणित कर दिए। तो अभी तक भ्रमित मानव सपने में जी रहे हैं हम लोग। भ्रमित मानव कैसे जी रहे हैं? अस्तित्व एक वास्तविकता है, सच्चाई है, इसको समझे बिना एक सपने में हम जी रहे हैं। हम कुछ मान लिए, क्योंकि शरीर की आंख खुलने से केवल रूप और गुण तक ही हमारा जागृति पहुंची और उससे जीवन की जागृति नहीं हुई। तो वास्तविकता क्या है, मानव क्या है, परिवार क्या है, सम्मान क्या है, सुख क्या है, शरीर क्या है, ये कोई भी चीज हमारे को पता नहीं चली। तो जीने में हम इसको प्रमाणित नहीं कर पाए। तो जीवन की आंख खुलने का मतलब हुआ कि जागृति होना, और जागृति होने का मतलब है कि परंपरा जागृत होना। एक आदमी जागृत होता है तो परंपरा का जागृत ही उसका प्रमाण है कि वो जागृत हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो उसने भी एक अच्छा सपना देखा। कई सारे नए लोग यहाँ बैठे हैं, उनको लगता है यार ये तो बढ़िया सपने में दे रहे एक से एक बातें, है ना, कब होने वाला ये, है ना, लगते ही सपने जैसे, है ना। हमारे तो राष्ट्रपति बोल गए बड़ा सपना देखो, अरे इतना बोलते थे हकीकत देखो ये बोल नहीं पाए, बच्चों को बड़ा सपना दिखाओ, है ना। अब हम बड़ ताली दें कुछ भी, नाम दे दो नहीं दो, है ना। अब समझ में आ रहा कि बेचारे को समझ में नहीं आया, तो ये करें सच में सपना देखना है या सच्चाई देखना है, तो वास्तविकता दिख जाए, है ना, कुल मिला के इतनी बात है, तो कोई चीज हमारे में घटित हो सकती है ये हमको समझ में आए। तो जागृति जीवन की आंख खुलना है और उसका प्रमाण होगा, क्योंकि अस्तित्व तो है ही, हम सब अस्तित्व में रह रहे हैं, जीवन भी रह रहा है, मानव भी रह रहा है ना। समझने वाला जीवन ही है, मानव में आकर समझने की ताकत बनी, क्योंकि पहले शरीर की आंख खुली, कोई तो गेट मिले। शरीर की आंख में आके क्यों जागृति हो जा रही है, क्योंकि शरीर वो एक माध्यम बन गया जिससे कुछ तो रोशनी आई, एक वो जो रोशनी है उसी को अपन बड़ा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जीवन की जागृति हो गई। और जागृति कहां पहुंच गई, परंपरा की जागृति में। वो जो चार बातें बताई, एक आदमी का जागृत होने का मतलब है कि वो चारों बातें जागृत हो जाए, यदि वो जागृत नहीं हुई तो परंपरा नहीं बनी, वो जीवन में आंख खुलने का भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो पाया, ये ठीक है ना। ये बात अब प्रस्तुत होने के क्रम में हो गया, या तो प्रस्तुत नहीं हुआ या प्रस्तुत होने के क्रम शुरू हो गया, अभी क्रम शुरू हो गया, एक मॉडल दो मॉडल चार मॉडल। तो एक नागराज जी की जो जीवन की आंख खुल गई है ना, अभी वो जीवन रूप में है तो उनकी आंख खुली हुई है ना, अभी वो काम यहाँ पे चालू हो गया, ये बात आगे बढ़ रही। आप कुछ पूछ रहे थे बेटा शरीर वाले मुद्दे को? भैया एक ही चीज है, शरीर सोया हुआ है तो उसको सुषुप्ति कहा, जीवन तो सोया हुआ है ना अभी तक। हाँ भैया, तो जीवन का लक्ष्य उद्देश्य केवल जागृति ही क्यों नहीं है, वो पूरा परंपरा को क्यों पकड़? जागृति देखो ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी चीज होगी तो उसका होना और उसका रहना दोनों चीज होते हैं ना। तो ये पेन है तो ये कुछ व्यक्त करता है नहीं करता, पेन है लेकिन लिखता नहीं है, ऐसा हो सकता है? तो प्रकृति में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अस्तित्व में, कि हर एक इकाई का होना और उसका रहना। बिजली है तो प्रमाणित होती है, ठंडी है तो प्रमाणित होती है, गर्मी है तो प्रमाणित होती है, इसी प्रकार से मानव में जागृति है तो प्रमाणित होती है। कहां प्रमाणित होती है? अब अस्तित्व में जागृति हो रही है, बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी। अस्तित्व में जागृति, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व क्या समझ में आया हमको? सह अस्तित्व है। तो जागृति हो जाने के बाद क्या करेगा आदमी? सह अस्तित्व पूर्वक जीना ही जागृति का प्रमाण है। जैसे आपको ये समझ में आ गया कि नीचे सीढ़ी उतरने का रास्ता है और आगे जाकर डाइनिंग हॉल है, अगर ये जागृति हो गई आपको, एक उदाहरण ले रहे हैं, तो आप ये करते हुए पाए जाएंगे, आप यहां से सीधे जम थोड़ी लगाने वाले है ना। तो छेद तो यहां पर भी, छेद यहां पर भी है, खाली छेद देके थोड़ी कूद पड़ता आदमी है ना। तो अगर समझ में आ गया जाने का रास्ता यहां से, हवा आने का रास्ता वहां से, तो इसको हम प्रमाणित करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया कैसे पता चले? तो जागृति और जागृति का प्रमाण कोई चीज हो गई, बात समझी? जागृति का प्रमाण करने गए तो परंपरा की पूर्णता हो गई। एक का भला हुआ सबका भला हो गया जी, क्या दिक्कत हो गया उसमें, दिक्कत क्या हो गया? अच्छा, जागृति के बाद जागृति को प्रमाणित करना टेंशन नहीं है, जो अभी प्रश्न आपका आ रहा है ना, इतना लफड़ा काहे के लिए? तो इतना लफड़ा नहीं है, वो सहज है। जागृति होने के बाद जागृति को प्रमाणित करना नेचुरल है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बात? जागृत हुए बिना जागृति का करना ये तो महा है ना भैया, उससे तो भ्रमित मानो, ठीक है ना। वो क्रूरता करना, दीनता करना, वो ज्यादा सरल है, धीरता वीरता उदारता आप समझे बिना करना आपका बिल्कुल पोपट होने वाला है, पूरा शरीर का नाश हो जाएगा, पूरा मन का नाश हो जाए, पूरा सारा खत्म हो जाता आदमी का, कोई ग्लैमर बचता ही नहीं उसको, क्योंकि धीरता वीरता उदारता का आप ड्रामा नहीं कर सकते, करना जाता आदमी के अंदर से पूरा हवा निकल जाता है ना, शरीर खराब हो जाता, कई बीमारी लग जाए, क्या नहीं हो जाए, है ना। तो ये अपने को समझने की बात, ठीक है भैया? थोड़ी शेयरिंग? हाँ जी बिल्कुल करिए। एक शेर आओ, शेयरिंग मतलब शेयर, क्या बात है, क्या मतलब शेयर? ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। अभी फिल्टर की बात हो रही थी जी, कि नजदीक नहीं आने देते ना बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, बीच में काफी सारे के शिष्य पकड़ लेते हैं। तो मैंने चार लाइनें लिखी थी, ये सुनाता हूं जी आपको। कुछ भी अच्छा सोचकर किसी शख्स के बारे में लिखो कुछ भी अच्छा सोचकर किसी शख्स के बारे लिखो, एक माह तक साथ रहकर जो लिखा फिर से पढ़ो। क्या बात है, एक माह तक साथ रहकर जो लिखा फिर से पढ़ो, फिर अगर जो कहते हो लिखा हुआ अच्छा लगे, लिखा हुआ उस शख्स को दो, मेरी दुआएं साथ दो। जोरदार, इसीलिए शायद हमने एक माह का अध्ययन शिविर लगाया यहाँ पर आपके शेर को हकीकत में बदलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शेर को सवाशर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शेर को सवाशर करने के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए अभी सारा लेखनी, सारा लिखन पढ़न जो सब भी हम अपनी स्थिति के अनुसार उसको चैनलाइज करते रहते हैं, अब वो सार्थक हो जाता है, नहीं तो ढेरों लिख रखा आदमी ने। इस प्रकार से देखेंगे तो आदमी की जागृति या उस दिशा में काम करना या उसके लिए अध्ययन करना, वो वहां अध्ययन करने वाला आदमी ही असेट बनना शुरू हो जाता है ना। हम सोचते हैं अनुभव के बाद ही असेट बनेगा, अरे आदमी का ब्यूटी है भैया, सही राह चलने लगेगा तो सही सही काम करेगा, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक हो ये बात, तो जागृति सुषुप्ति और स्वप्न क्लियर हो गया भाई, वेद प्रकाश नाम क्लियर हो गया आपको मैं भूल जाता इनका नाम, क्या नाम है, विश्वजीत, बहुत अच्छे जाते तक तो वेद प्रकाश हो ही जाएगा है ना। ठीक बात है जी भैया जी, माइक में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी वो वेद पे शोध कर रहे हैं भैया जी। तो जो लिखता है उसी को पेन कहेंगे ऐसा, जो लिखता है उसको पेन कहने, तो किसको कहें, नहीं तो जो बंद हो गया उसको पेन नहीं कहेंगे, उसको अटाला कहते हैं, हम जाके फेंक देते हैं। तो आचरण से ही, आप तो खुद यहाँ के पूरा गार्बेज डिस्पोजल करते हो। हाँ जी, तो आचरण से ही पहचान रहेगी, ऐसा हो गया ना फिर। बिल्कुल ठीक, तो सम्मान क्या है, आचरण से पहचान हो जाए, यही सम्मान है। क्या बात करी आपने, अभी तक क्या थी पहचान, कहाँ से थी, रूपत बल धन से थी, अभी क्या क्या आपने कंक्लूजन कर दिया, आचरण से पहचान। अब आचरण जो है वो मेरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो जो अभी इन्होंने शेयर में कहा, तो इसका मतलब वो कुछ कुछ कुछ है मतलब, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि यदि यूनिकनेस की बात है ना, यूनिकनेस का मतलब मानव जाति में यदि मानव किसी तरीके से यदि भिन्न है जीवों से, तो वो पूरी मानव जाति से जुड़ना चाहिए, इससे कम में वो आचरण नहीं है। अब उसका टेस्टिंग शुरू हो जाए काम, अपन टेस्टिंग के क्रम में इतना सब फैला दिया कार्यक्रम, फैल जाने वाला है, है ना। खाली मूल्य का है ना मूल्यांकन करना या मूल्यपूर्वक जीना या मौलिकता को ठीक समझने के क्रम में इतना सारा कहानी निकल आता है इसमें। ठीक हो गया, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नीति, अभी लोग सोच रहे कि सम्मान तो उतने में हो गए थे, और बच गया क्या अभी, है ना। पूरा इतना गहना आपके पास मिल जाए कि जितने कल्पना ही नहीं की थी अपने, नहीं अब नीति की बात बनी। नीति का मतलब अंग्रेजी पॉलिसी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और आचरण कहाँ समझ में आएगा, मानव का अध्ययन, वो मानव का अध्ययन कहाँ हो गया, अस्तित्व में मानव का अध्ययन, अस्तित्व का अध्ययन करे बिना मानव का अध्ययन होता नहीं, अस्तित्व का अध्ययन अस्तित्व अस्तित्व रूप में और प्रकृति में विकास होकर मानव पैदा हुआ, तो आखिर ये क्यों हुआ, क्या काम निकला, ये करके यहां से समझ के आया पूरा कहानी, इतनी जगह से आया। नीति की बात करेंगे तो एक है सुरक्षा की नीति और एक है सदुपयोग की नीति। किसकी सुरक्षा करनी है, किसका सदुपयोग करना है, किसकी सुरक्षा और किसका सदुपयोग। जैसे हेलो ठीक, तो सुरक्षा और सदुपयोग, तो कुल असेट कितना है ये भी समझ लेते हैं। कुल असेट है मानव, मानव के पास कुल असेट है तन मन और धन। तो तन मन धन के स्वरूप में जो असेट है, इस असेट की सुरक्षा है ना, डबल टी आता क्या पता नहीं, एक ही आता, ई भी नहीं आता, सदुपयोग कर। तो तन मन धन का ये जो कुल असेट है इसकी सुरक्षा और इसका सदुपयोग ये नीति का मुद्दा बना। ये बात समझ में आती है? तो नीति में क्या करेंगे? अभी क्या हो गया, जब अपने पराये की सीमा के साथ ये जुड़ेगा तो ये कहीं पहुंचता नहीं। मेरा तन सुरक्षित रहे, दूसरे का तन जाए भाड़ में, हमारा मन सुरक्षित रहे, हमारा धन सुरक्षित रहे, दूसरे का नहीं रहे। इस प्रकार से जब ये बना तो अपना पराये की दीवाल आ गया। इसमें क्या चीज आ गया, यहां से जैसे अपने के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग, अगर ऐसा कुछ बनता है तो ये नीति अपने आप में क्या हो गई, क्या हो गई ये नीति, है ना। तो अपना पराया यदि हो गया, अगर इसमें भेद हुआ या ये अधूरा हुआ तो ये भेद करेगा करेगा, तो अपने के लिए अलग नियम, पराये के लिए अलग नियम, इस प्रकार से हम पहुंचेंगे नीति के रूप में। तो जब अपना पराया के साथ चला तो ये कहां पहुंचा, ये कुनीति हो गया। इसको कहते हैं कूटनीति, कूटो पीटो की नीति, ये कुनीति है। कुनीति में आदमी क्या करता है, छल करता है, कपट करता है, दंभ करता है, पाखंड करता है। इसी का दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं उसको, इसी का दूसरा नाम है, हाँ, शाम, दाम, दंड और भेद, ये सब क्या है, ये कुनीति है, चालाकी है, बदमाशी है। जब तक ये रहेगा तब तक मानव जाति कभी भी सुखी नहीं रह सकती। हाँ जी, है जी, वही कूटनीति का मतलब है कुनीति, और उसका मतलब है साम दाम दंड भेद, है ना। साम दाम दंड भेद का कोई कार्यक्रम इसमें बनता नहीं है, ये बात समझ में आई। वो कहां से आया, छोटा सा गलती हो गया, अपने तन अपने मन अपने धन के लिए अलग नॉर्म्स, दूसरे का तन दूसरे का मन दूसरे का धन के लिए अलग नॉर्म्स। जब भी अधूरा होगा तो दो नॉर्म्स में काम करेगा, और फिर अपने को कूटनीति करना पड़ेगा, कूटो पीटक नीति, और फिर यही करेंगे। और इसी को हम बोलेंगे बहुत महान नीति है, हमारा विदेश मंत्री हमारा प्रधानमंत्री बहुत ही कूटनीतिक है ना। उसका मतलब है छली है, कपटी है, पाखंडी है, दम्भी है ना, शाम दाम दंड भेद से काम करते हैं। अगर यही नीति है, अब आप सोचो, एक छोटा सा बात आपसे कह दें कि अगर यही नीति है तो फिर रोते काहे को। अगर शाम दाम दंड भेद कोई नीति मान ले अपन, शाम है शायद वो, अगर यही नीति है तो फिर व्यवस्था के नाम पर रोना गाना काहे के लिए, खुश रहो। यानी लोग कर ही रहे हैं, आपके घर में से भेद निकाल रहे हैं, पैसे देके लोगों को कुछ कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं ना, कहीं कहीं ये सब कर रहे हैं, सारा छल कपट दम पाखंड कर रहे हैं। शाम शाम, अरे समझाना नहीं होता है कहीं भी, हाँ समझाना इससे ना समझे ऐसा होता नहीं है, है ना। तो साम दाम दंड भेद की बात, स स स शक्कर का, स शक्कर का है कि स स सड़क का है, सही लिखा जी, सही लिखा। अभी ये हमको समझ में आ जाए तो ये नीति नहीं है। सुरक्षा की नीति क्या होगी, सभी का तन सभी का मन सभी का धन सुरक्षित हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं सकता है। तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, होम मिनिस्ट्री की पॉलिसी हो, अपने घर की पॉलिसी हो, अपने मोहल्ले की पॉलिसी इस प्रकार बना सकते हैं जिसमें सबके तन मन धन की सुरक्षा हो। उसका मॉडल क्या निकलेगा, कहां से सुरक्षा होगी, सुरक्षा किससे करनी है, जिससे असुरक्षा है, किससे असुरक्षा है, मानव से। मानव मानव से क्यों असुरक्षित है, क्योंकि मानव मानव के साथ संबंध को नहीं पहचान रहा है, मानव मानव के साथ संबंध को नहीं पहचान पाया। तब क्या निकला, तब क्या निकला, शिक्षा के सहयोग से, है ना, शिक्षा विधि इसमें टूल बनेगी, ना कि शाम दाम दंड भेद बनेगा। शिक्षा विधि से हम अब क्या कर देते हैं, संबंध पूर्वक जीने की योग्यता को विकसित कर देते हैं। तो संबंध पूर्वक जीने की योग्यता में सुरक्षा अभी सुरक्षित हो गए कि नहीं हो गए। यदि संबंध पूर्वक जीने की योग्यता को हम ठीक से पहचान पाते हैं, कर पाते हैं, सुनिश्चित कर पाते हैं, तो हर एक तन हर एक मन हर एक धन अभी वो सुरक्षित हो गया। तो संबंध पूर्वक जीने में ही सुरक्षा है। ये बात समझ में आ गया। और उसका टूल क्या बना, उसका टूल क्या बना, शिक्षा। छल कपट धर्म बांटने से नहीं हो सकता है वो, है ना। तो हिंदुस्तान में यदि हमारी पॉलिसी ये बन जाए कि पाकिस्तान के बीच हर तन हर मन हर धन सुरक्षित रहे, आतंकी का भी तन मन धन सुरक्षित रहे और जनता का भी तन मन धन सुरक्षित रहे, यदि आप ऐसी बात करना शुरू करोगे तो ये जनता हमारे साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी भाई, है ना। तो ये दिखता है कि हम वन साइडेड हैं, हमारा अप्रोच ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हम। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपसे बात नहीं हो, समझ लेते हैं इसको। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर अपना पराया बना हुआ है। जैसे क्या अपना पराया बना हुआ है ये भी ठीक से समझ लीजिए। जो पीड़ित है, जो पीड़ित हुआ, वो पीड़ित हमारा, ठीक। और जिसने शोषण किया, शोषण करने वाला पराया, ये हमारे अंदर बना हुआ है ना। आपके अंदर ये स्वीकृति बनी हुई है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। आप एक पिक्चर देखते हो और पिक्चर देखने में आपको कब मजा आना शुरू होता है, क्यों बेटा कब मजा आना था, क्या नाम है आपका, युगा क्या नाम है, अनन्य बताओ, पिक्चर देखने में कब मजा आता है, जब आप किसी एक के पक्ष में हो जाते हो, है ना, किसी एक के पक्ष में होते हो, उसको पहले अपना बनाते हो, तब तो पिक्चर देखने में मजा आता है। और अगर आप दोनों के साइड हो तो पिक्चर देखने में मजा आता है, नहीं ज्यादा मजा आता है ना। लेकिन हम हो ही नहीं पाते, हम किसके प्रति होते हैं, पहले कोई अन्याय कर रहा है तो जो अन्याय से जो ग्रसित हुआ है ना, अन्याय से जो ग्रसित हुआ उसके प्रति हम संवेदनशील होते हैं। अभी हमारे अंदर इतनी ताकत है खाली कि जिसकी पीड़ा, जो पीड़ित है वो हमारा है, जो पीड़ित है वो हमारा है, अभी इतने तक हमारी योग्यता है। तो इसके कारण क्या हो गया कि पीड़ित दिखा तो हमको लगता है हमारी संवेदना जागती है उसके प्रति, और जिसने पीड़ा पहुंचाया वो पराया हो गया, ये अपना पराया के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। तो न्याय की दृष्टि नहीं है। अभी इसमें न्याय की दृष्टि इसमें भी आ जाती है, क्या न्याय की दृष्टि बनी कि पीड़ित हुआ तो आप काहे से पीड़ित हुए, आपको क्यों आपको ना लगा, क्या हुआ दिक्कत, पीड़ित व्यक्ति दुखी है, ये हमको समझ में आया। हमको ये समझ में आ जाए कि शोषण करने वाला भी दुखी है, दोनों ही दुखी हैं, है ना, दोनों ही दुखी हैं, डिग्री सेवन दोनों दुखी, कौन दोनों, वो बोले मैं और आप दोनों दुखी हैं, है ना। दुखी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही दुखी हैं, जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो दोनों दुखी हैं, है ना। यदि हमारे अंदर ये न्याय की दृष्टि आ जाए तो हमको ये समझ में आया, सिंपल दृष्टि आई कि दोनों दुखी हैं भाई, दोनों के दुख का हल करना पड़ेगा। और दोनों दुखी कहां से हैं, कहां से दुखी होता आदमी, वेरी गुड, समझ का अभाव। और समझ का अभाव कहां से है, व्यवस्था का अभाव, परंपरा का अभाव। अब न्याय की दृष्टि में क्या काम करेंगे, अपने को काम यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो दोनों ही दुखी हैं ये बात अगर हमारे में बन जाए, एक आदमी सुखी होकर कोई गलती नहीं करेगा, अपराध करता ही नहीं है, कोई गलती करने वाला है ना, कोई अपराध करने वाला आदमी सुखी हो जाए और कर दे, ऐसा संभव है ही नहीं। ये ठीक से हमको पहचानने की जरूरत है। यदि ये हमको ठीक से समझ में आ जाए कि हर गलती करने वाला, अपराध करने वाला सुखी नहीं है, और वो बल्कि सुखी नहीं है, ट्राई कर रहा है सुख के लिए, उसी में गलतियां हो रही हैं और उसी में अपराध हो रहे हैं, ये बात अगर हमको समझ में आती है, एक मानसिकता के साथ कर रहा है ना, उल्टी पुल्टी मानसिकता के साथ, और एक मानसिकता के नहीं होते हुए भी अज्ञानतावश कर रहा है, दोनों ही अज्ञानता के साथ कर रहे हैं, अगर ये बात समझ में आती है तभी जाकर हमारे अंदर ये समझ में आता है कि ये अपना पराये से हम मुक्त हो पाते हैं। ये जो अपना पराये से मुक्त होने के बाद ही ये कूटनीति का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद जरूरत ही नहीं बची इसकी। अभी देखिए जो कुछ घटना हुई उसका बहुत अच्छा फायदा तो ये हुआ कि सरकार वापस, एक पार्टी वापस सरकार में आ गई, क्योंकि जरूरी थी घटना, है ना। लेकिन उसमें इतना ही हुआ कि मैं देखा दोनों प्रधानमंत्री का जो भी आर्गुमेंट आए, जनता के आर्गुमेंट आए, उसमें देखने लायक ये हुआ कि जो भी कारण से हुआ, तो हमने देखा कि पाकिस्तान में जनता को ठीक से चुप रखने के लिए, उनको समझाने के लिए वहां के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, है ना, और तमाम तरीके से प्रयास करके अपने संसद हो, जनता हो, कि भैया देखो हो गया सो हो गया यार, है ना। अब उसके पीछे कारण क्या है तो अपने को नहीं पता, क्योंकि कूटनीति है, कहां कहां कौन कौन से कारण हो सकते हैं अपने को मालूम नहीं। लेकिन ये हमको समझ में आना जरूरी है कि वो पाकिस्तानी भी हमारे आदमी है यार, पाकिस्तान में यदि कोई घटना घटे ऐसी कि एक आदमी ने 100 रुपए के लिए दूसरे आदमी को चाकू मार दिया तो उसके बारे में कैसा लगता है आपको? तो तुरंत हम पीड़ित वाले की तरफ तो हम तुरंत आ जाते हैं, हम उसके सहानुभूति में खड़े जाते हैं। शोषण करने वाले, गलती करने वाले के प्रति हमारे में सहानुभूति नहीं है, आक्रोश है ना, क्योंकि हमारे पास उसका हल नहीं है। हम ठीक से मानव का अध्ययन नहीं करें तो उसका हल नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे में ये अन्याय की प्रवृत्ति आती है। इसी वजह से सारा संकट है, ठीक है ना। हमारे अखबार ने क्या छापा, उनने मारा हमने उनके घर में घुस के मारा, ये हेडलाइन है। एक रिनाउंड पेपर का हेडलाइन, उनने मारा हमने उनके घर में घुस के मारा। क्या कह रहे हैं आप भैया, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप, हो क्या रहा है ना? अब मारा है तो मैसेज दो, मारा कि नहीं मारा अभी तो ये भी लोग कह रहे हैं कि मारा भी नहीं कोई को, अब पता नहीं क्या हुआ। इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है, नहीं बोल सकती कि कूटने दिए। तो ये समझ में आ जाए, जब तक ये सुरक्षा को संबंध पूर्वक सुनिश्चित नहीं करेंगे, आपको लगता है कभी हो पाएगी? भय से सुरक्षा हो सकती है क्या? हमने भय दिखा दिया, थोड़ी देर के लिए शांति हो गई, स्थिति नियंत्रण में हो गई, ऐसे होता है ना। एक स्कूल में हेडमास्टर ने टीचर को डरा दिया, ये बैठा हेडमास्टर, धमका दिया टीचर को, देख ढंग से रहना तो मेरे साथ नौकरी करना तेरे मुश्किल पड़ेगा। उस समय टीचर डर गया लेकिन रुका थोड़ी, अब वो देख रहा है कि क्या मौका मिले, कहां से इसकी ताकत कहां से आ रही इतनी, तो इसकी ताकत तो आ रही ब्लॉक ऑफिसर से, है ना। तो उसके उसकी ताकत कहां से, तो विधायक से, चलो ब्लॉक ऑफिसर पकड़ो नहीं तो विधायक पकड़ो। जिस दिन उसने वो पकड़ लिया उस दिन क्या, ए हेडमास्टर ढंग से रहना, अब उस दिन हेडमास्टर डर गया, ये क्या हो गया यार। तो भय को भय से निपटाया नहीं जा सकता, युद्ध को युद्ध से निपटाया नहीं जा सकता, भय से सुरक्षा को पाया नहीं जा सकता। केवल और केवल अगर ये बात है, अगर मानव संबंध पूर्वक जीने की योग्यता और उसको शिक्षा पूर्वक पाया जा सकता है, तभी शिक्षा नीति, सुरक्षा नीति जो बनेगी, है ना, सुरक्षा नीति बनना चाहिए शिक्षा विधि से संबंध को पहचानने के स्वरूप में। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि तन मन धन दोनों का सुरक्षित रहना, यदि एक का भी असुरक्षित रहेगा तो हम सब दुखी रहने वाले हैं, हम परेशान रहने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा मुद्दा आया तन मन धन का सदुपयोग, इसके बारे में शायद हमारी पूरी बात होगी, आपको ध्यान है, तन मन धन के सदुपयोग के बारे में पूरी बात हो चुकी है नहीं हो चुकी है ना। तन क्या है, तो साधन है, तो इसको क्या करना, समझने समझाने में लगाओ। मन क्या चीज है, तो जीवन है, इसको क्या करना, इसका सदुपयोग क्या है, हर संबंध में विश्वास प्रमाणित हो उसके लिए काम करना। और धन क्या है, धरती है, स्वधन है, उसको क्या करना, परिवार मूलक व्यवस्था में लगाना ही उसका सदुपयोग है। तो मेरे ख्याल सबको याद हो गया, तो उसके लिए बारे में नहीं बता रहे, यहां तक ये बात ठीक हो गई। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, ये मुद्दे वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, फिर आगे दूसरे मूल्यों की बात करेंगे। बाकी मूल्य तो आप पढ़ के भी बहुत सारा समझ पाएंगे, इसको इतना विस्तार से करना जरूरी है ताकि ये ठीक से समझ में आए।